आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनायत अली इस वक्त रहमान भाई और माजी के साथ अपने बंगले के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मुझे रोक रहे हो, समझा रहे हो या फिर इत्तला दे रहे हो? उनकी घनगरज वैसे ही कायम थी। माजी का सता हुआ चेहरा इस बात की गुमाजी कर रहा था कि उन्हें बेटी की इस तरह चले जाने का बहुत दुख है, और ये हकीकत भी थी। बेटी उनकी इज्जत को दाग लगा कर गई थी, मगर वो कहती है कि उसने निकाह किया है। अगर निकाह ही करना था तो फिर इतनी देर क्यों छुपाया? क्या उनका कोई हक नहीं है जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी और आला तरबियत की? शायद उनकी तरबियत में ही कोई कमी थी, जब ही तो इस खानदान के साथ इतना बड़ा सानिहा हुआ था। तुम उसकी वकालत मत करो इनायत अली, उसने खानदान की इज्जत की धज्जियां बिखेर दी हैं। रहमान भाई की रगें फूलने लगी थीं। उसने भागकर शादी नहीं की रहमान भाई? तो क्या तुम उसकी शादी को खानदान की रजामंदी में शामिल करते हो? उसने जो भी किया वो उसका फेल था, आप देखेंगे वो उसी में खुश है। उसने ये सब कुछ अपने प्यार की खातिर कुर्बान कर दिया है। ये उसका जज्बाती फैसला था। जब भूखों मरेगी, खुद ही इस चौखट पर खाली पेट का कासा लेकर आ गिरेगी। आपने उसे गोद खिलाया है, इस तरह बदवाएं तो ना दें। इनायत अली, तुम जिस तरह उसकी वकालत कर रहे हो, मुझे तुम पर शक होने लगा है। क्या तुम भी उस साजिश में शरीक थे? इस बार बराह रास्त शक का तीर इनायत अली की तरफ आया तो वो गड़बड़ा गए, मगर समझदार थे, फौरन ही मामले की नजाकत को समझ गए। मैं तो ये कह रहा था कि हमने उसे अपनी बाहों में झुलाया है, उसकी हर ख्वाहिश और खुशी को अमली जामा पहनाया है। क्या ये नहीं समझा जा सकता कि यह भी उसकी ख्वाहिश थी? ये उसकी जिद थी। रहमान भाई गुस्से की हालत में खड़े हो गए। खानदान वालों को इस बात की क्या मुनासिब दलील दोगे इनायत अली? क्या कहोगे कि उसने एक मुलाजिम के साथ शादी करने की ख्वाहिश की, और हम भाइयों ने आंखें बंद करके हमेशा की तरह उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसकी शादी एक मुलाजिम के साथ कर दी? वो अपना सांस दुरुस्त करते हुए बोला, इनायत अली, मुझे उसकी इस जिद का बहुत दुख है। अब अगर वो सोने की बनकर भी आ जाए तो भी मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। आप अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो वो भी जवाबी तौर पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। पढ़ी लिखी है, बाशऊर और आकिल बालिग है। खुद सोचें, जब यह मामला अदालतों, कचहरियों और थानों में जाएगा तो इस मुल्क की हर अखबार की जीनत भी बनेगी। क्या तब खानदान का नाम बदनाम ना होगा? वो कुछ तवक्कुफ के बाद फिर बोले, जरा सोचिए रहमान भाई, उसने कानूनी तौर पर, शरई तौर पर शादी की है। कानून और शरीयत उसे अपने खाविंद के साथ बाइज्जत जिंदगी गुजारने की इजाजत देते हैं। कोर्ट कचहरी में अपने आप को नंगा करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें माँ बाप बनकर सोचना और चलना होगा। रहमान भाई समझदार थे, उनकी समझ में सब कुछ आ रहा था। इस मुल्क का प्रिंट मीडिया बहुत ही ताकतवर है, और फिर कचहरी में, कोर्ट में वो अपनी ही बहन के खिलाफ मुद्दे बनेगा तो किस केस में बनेगा? खानदान की मजीद बेइज्जती होगी, लिहाजा खामोशी ही बेहतर है। जुनैद के घर वालों को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? वो एक कर्ब से गुजरकर ये बात करने के काबिल हुए थे। इस आवाज में दुखों और शिकवों का जहर शामिल था। मैं उनको कायल करूंगा, आप यह मामला मुझ पर छोड़ दें, बस मानो को अपनी खुशी से उसकी जिंदगी जीने दें। यह उसका हक है और वालिदैन होने के नाते हमारा फर्ज है। रहमान भाई ने माजी की तरफ देखा तो उनकी आंखें बेटी के लिए दरिया बन गईं। रहमान भाई चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता माजी के कदमों में बैठ गए। मैं हार गया हूं माजी, आज मेरी शिकस्त हो गई है, मैं अंदर से टूट फूट गया हूं। मैंने उसे बाप बनकर पाला था, उंगली पकड़कर पांव पांव चलना सिखाया था। उसके मुंह में अभी तोतली जुबान थी कि मैंने उसकी हर ख्वाहिश को मुकदम जाना। उसने चलना शुरू किया तो मैंने उसके कदमों के नीचे कालीन बिछा दिए। अगर वो चलती हुई गिर जाती तो मेरा दिल तड़प कर सीने से बाहर आ जाता। उसने कोई भी चीज लेनी होती तो वो मुझसे मांग लेती थी। मैं अपने तमाम काम छोड़कर उसकी ख्वाहिश का एहतराम करता, मगर ये उसकी ख्वाहिश ना थी, ये उसकी जिद थी। वो मुझसे मेरे बाप का नाम, खानदान का वक़ार और मान मर्तबा मांग बैठी। मैं ये सब कुछ उसे नहीं दे सकता था। बस मेरी बहन थी जिद्दी भी मेरी तरह, अपनी मनवाली और मुझे शिकस्त देकर मेरे मान और गुरूर को मुंह के बल अपने पांव पर गिरा दिया। मैं हार गया हूं माँ जी, मैंने जिंदगी की बदतरीन शिकस्त का मजा चक्कर मानू को खोया ही। मलिक रहमान इस खानदान का सरबराह बच्चों की तरह माँ जी की गोद में सर रखकर बिलक बिलक कर रो रहा था। इनायत अली की आंखें भी अश्कबार हो गई थीं, जबकि माँ जी के आंसू मलिक रहमान के सर पर गिर रहे थे। कादर अली ने हुक्म के मुताबिक एक वीरान जगह पर डेरा डाल लिया था। उसने एक कच्ची जगह बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया था। तकदीर ने उसे शिफा बांटने के लिए चुन लिया था। अब वो लोगों को तबलीग इस्लाम के साथ साथ अल्लाह के कलाम से जहनी बीमारियों का इलाज भी बताने लग गया था। अल्लाह ताला उसकी बात में बरकत डाल देता था। जिस जगह पर कादर अली ने डेरा जमाया था वो जगह नहर के किनारे आबाद थी। बहुत ऊंचाई पर एक सड़क वहां से गुजरती थी। कादर अली को वहां बैठते सड़क पर चलती भागती गाड़ियां नजर आती थीं। नीचे एक छोटा सा प्यारा सा गांव था जिसके बाहर कादर अली ने अपना डेरा जमाया हुआ था। अल्लाह ताला के अजीम वादे की बदौलत उसे दो वक्त की रोटी पहुंच रही थी, कभी किसी के घर से और कभी किसी के घर से। फातिमा ने कुरान करीम पढ़ लिया था, अब वो उसका तर्जुमा पढ़ रही थी। अल्लाह ताला की रहमत ने उसे नेक सूरत बेटा अता किया था। उसका सारा दिन अल्लाह की इबादत, कादर अली की खिदमत और बेटी की तरबियत में ही गुजर जाता था। वो कादर अली के साथ इंतहाई खुशोखुरम जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन एक औरत अपने बच्चे को लेकर कादर अली के पास रोती हुई पहुंची। वो अपना मामला बयान ना कर सकी। उसके आंसू उसकी मजबूरी ना समझकर आंखों की चिलमन से झांक रहे थे। कादर अली ने उससे मामला पूछा तो वो बमुश्किल बोली, सरकार, मेरे इस 4 साल बच्चे को डॉक्टरों ने कैंसर का मरीज बताया है। वो ये कहकर फिर रोने लगी। कादर अली ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बच्चे की तरफ देखने लगा। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं, इसका बाप भी दुनिया में नहीं है। वो औरत फिर रोने लगी। कादर अली इस औरत को दिलासा देते हुए बोला, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो बीबी, वो बड़ा गफूर रहीम है। अगर तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी हुई तो वो ज़रूर करम फरमाएगा। मैं इस बच्चे को पानी पर दम कर देता हूँ, इसको रोज़ाना घूंट घूंट पिलाना, अल्लाह पाक बड़ी मेहरबानी करेगा। कादर अली ने फातिमा को आवाज़ दी। उसने अंदर से एक बोतल भरकर पर्दे की ओर से कादर अली को पकड़ा दी। उस पर कादर अली ने अल्लाह का कलाम पढ़कर फूंक मार दी। वो बोतल औरत को दे दी और ताकीद की कि वो भी नमाज पढ़कर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अपने आप को आजिज़ो मिस्कीन पेश करके उससे रहमत मांगता था। शिफा याबी की दुआ के लिए कादर अली कितनी कितनी देर सजदे में ही पड़ा रहता था। अल्लाह ताला उसकी इस अदा पर अपनी रहमत और शिफायत के ख़जाने खोल देता था। ये कादर अली की रब्बे ताला से मोहब्बत और अकीदत का सबूत था। मौसम गर्मा की रवानगी का वक्त आ पहुंचा था। हल्की हल्की सर्दी ने मौसम बहुत खुशगवार कर दिया था। अल्लाह ताला ने फैजुल हसन को माहिनूर की कोख से खूबसूरत बेटे से नवाजा था, जो कि अब 3 माह का हो चुका था। सफदर हुसैन के हुक्म के मुताबिक उसका नाम मुरादुल हसन रख दिया गया था। घर भर की आंखों का तारा मुराद दिन भर सफदर हुसैन और फैजुल हसन को चकरा कर रख देता था। अब तो कारोबार में फैजुल हसन की अच्छी खासी जान पहचान बन चुकी थी। उसका नाम आड़तियान की लिस्ट में शामिल हो गया था। मुराद की पैदाइश पर इनायत अली ने बहुत सारे रुपयों की सलामी बहन को पेश की थी। वो बहुत खुश हुए थे, मगर उन्होंने घर जाकर किसी को ना बताया था। मगर माजी के दिल को हौल उठ रहे थे। उनके हिसाब के मुताबिक मानू के बच्चे को 3 माह का होना चाहिए था, मगर कलीजा मुंह को आता था। उनकी निगाहों के सामने वो मंजर भी चलने लगता था जब मलिक रहमान ने मानू को ठुड्डे मारे थे। खुदा ना ख्वास्ता उसका बच्चा, इससे आगे वो सोचकर ही कांप जाती थी। मानू ने भी कभी भूलकर अपने मायके वालों का नाम ना लिया था, क्योंकि फैजुल हसन ने कभी भी उसे प्यार और मोहब्बत की कमी महसूस ना होने दी थी। अब तो वो अपने बच्चे में मगन हो गई थी। मगर मलिक अब्दुलरहमान के सीने पर सांप लौट रही थी। उन्होंने बहुत बेकरारी के आलम में ये वक्त गुजारा था। खानदान वालों ने चंद बार माहिनूर के मुतालिक पूछा तो वो टाल गए। अब उनकी बर्दाश्त भी जवाब दे रही थी, मगर अब भी सब्र से काम लेना था। वो सांप और संपोले को इकट्ठा ही ख़त्म करना चाहते थे। वो इस इंतज़ार में थे कि माहिनूर की तरफ से किसी बच्चे की पैदाइश की खबर मिले तो वो अपने मिशन को अमली जामा पहनाए, मगर अभी तक वो इस बात से लाइल्म थे। माहिनूर और फैजुल हसन अपने बच्चे की परवरिश में मसरूफ थे। सफदर हुसैन उसे औरतों के मेकअप करके हंसाता रहता था। माहिनूर भी उसकी फंकारी की कायल हो गई थी। वो जब भी औरत का गेटअप करता तो मानो हैरानगी से उसे देखती रहती और उसकी फंकाराना सलाहियतों को दाद देती। वक्त का जालिम और मेहरबान पंछी अपने परों को चलाता हवा के दोष पर उड़ता जा रहा था। इस तरह एक साल का अरसा बीत गया था। मुरादुल हसन अब 1.5 साल का हो गया था। वो पाँव पाँव चलने लगा था। वो अनोखी अनोखी शरारतें करता रहता था। अब फैजुल हसन उसे गोद में उठाकर जब तक बाहर का चक्कर ना लगाता वो उसे कहीं जाने नहीं देता था। घर भर की आंखों का तारा मुरादुल हसन बाप और माँ की तस्वीर था। मगर कहते हैं ना कि बच्चा बड़े रंग बदलता है। अभी बहुत सी मनाजिल तय करके मुरादुल हसन ने अपना रंगो रूप बनाना था। इनायत भाई, आप मुरादुल हसन का माजी को बता दें, मानू ने इनायत अली से मिन्नत भरे लहजे में कहा तो वो मुस्कुराने लगी। वो इस वक्त फैजुल हसन के साथ सहन में बैठे हुए थे। फैजुल हसन भी बीवी की तरफ देख रहा था। मैं चाहती हूं कि मेरी वजह से माजी ने जो दुख उठाए हैं और मैंने उन्हें जो दुख दिए हैं उनका इजाला हो सके। इनायत भाई, आप माँ को एक बार लेकर आई, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। मनु का अंदाज रो देने वाला था। तुम क्या समझती हो कि माजी तुम्हारे लिए ना तड़पती होंगी? वो माँ है, उसके कर्ब और दुख का अंदाजा औलाद नहीं कर सकती। इनायत अली भी गमगीन हो रहे थे। मैं कोशिश करूंगा मानू कि तुम्हारी मुलाकात माजी से करवा सकूं। ये कहकर इनायत अली चले गए। सब्र हिम्मत का पैकर माहिनूर, जो कि फैजुल हसन और दुनिया के लिए मिसाल बन गई थी, अब खुद माँ बनी थी तो उसका सब्र और हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने शोहर की तरफ देखा जो प्यार से उसी की तरफ देख रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ फैज कि आपको पूछे बगैर घर वालों से मिलने की जिद की। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं जिनमें शर्मिंदगी और माजरत वाजह नजर आ रही थी। मानू, मैंने तुम्हें अपनाने से पहले और बाद में अपने आप से एक वादा किया था कि सदा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा और मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। फैजुल हसन की जुबानी यह सुनकर उसके आंसू खुश्क हो गए। वो फिर बोला, मैंने तुम्हें घर वालों से मिलने के लिए कभी भी नहीं रोका और ना ही कभी तुमने मिलने की जिद की, और इत्तेफाक ही है कि उन्होंने भी कभी तुमसे मिलने या ढूंढने की कोशिश नहीं की। माजी और उस घर का हर फर्द मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुझे कोई एतराज नहीं। फैजुल हसन वाकई मोहब्बत करने वाला शोहर था। मैं वक्त के साथ साथ हर दुख भूल गया हूं, मगर तुम पर जो जुल्म रहमान भाई ने किए हैं उन्हें मैं कभी भी नहीं भूल सकता। यह भी उसकी मोहब्बत की एक अदा थी। वो अपनी जान पर होने वाले जुल्म जबर तो फरामोश कर बैठा था, मगर अपनी जान मानू के ऊपर जुल्म जबर को भूलना ना चाहता था। इनायत अली ने माजी को मानू के हम बेटे की खुशखबरी सुनाई तो वो उनकी तरफ हैरानगी से देखने लगे। तुम उससे कहाँ मिले थे? माजी का अंदाज ऐसा था जैसे कि वो मानू की बातें ही सुनना चाहती हूँ। रहमान भाई और भाभियाँ भी इनायत अली की तरफ देखने लगी थीं। मैं बाजार में जा रहा था कि मानू और फैजुल हसन से टक्कर हो गई। माजी, उसका बेटा बहुत प्यारा है, वो मेरे गले लगा था। मैंने उसे पकड़ा तो वो मेरा हाथ चूमने लगा। आखिर हमारा ही खून है, मैं तो कहता हूँ माजी आप एक बार चलिए तो सही। इनायत अली ने सोची समझी स्कीम के तहत जेब से एक कागज़ निकाला जिस पर मानू के घर का पता लिखा हुआ था। ये देखें, मैंने उससे घर का पता पूछा था और लिख भी लिया है। उन्होंने कागज़ माजी की तरफ बढ़ा दिया। वो भी आपसे मिलने के लिए बेचैन है, उसने कहा था कि माजी को लेकर मेरे घर आना। वो खुद ही गई थी और खुद ही आएगी, रहमान भाई दरमियान में ही बोल पड़े थे, मगर माजी ममता के हाथों मजबूर हो गई थी। बेटे की अना और जिद ने उन्हें बेटी से दूर कर दिया था, मगर अब सबर का पैमाना लबरेज हो गया था। नहीं रहमान, मैं अपनी बेटी मानू को लेने जाऊंगी, वो मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूं। उसने आपका ख्याल नहीं किया था, इस खानदान की इज्जत का जनाजा निकालकर हमें रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। तब भी वो आपकी बेटी थी और तब भी आप उसकी माँ थी, قصور اس کا ہے، سزا بھی اسے ملنی چاہیے۔ رحمان بھائی اپنی انا اور ضد کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں تمہاری بھی ماں ہوں رحمان، میں نے تمہاری بھی غلطیوں سے ہمیشہ چشم پوشی کی ہے۔ تم نے میری بیٹی کو خودکشی پر مجبور کر دیا ہے۔ میں خاموش رہی۔ تم نے اس کی کوک میں پلنے والے بچے کو اپنی ٹھوکروں اور ٹھوٹوں سے ختم کرنے کی کوشش کی، تب بھی میں خاموش رہی۔ تم نے میری مانو کے سہاگ کو اجاڑنے کی منصوبہ بندی کی تھی، مگر میں تب بھی خاموش رہی۔ اگر ماں کی عدالت میں ممتا کا جذبہ نکال دیا جائے تو جانتے ہو کہ تمہارے جرائم کی فہرست کتنی طویل اور سنگین ہے۔ اگر مانو اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سزا کی مستحق ہے تو تمہاری غلطیوں اور جرائم کی سزا پر ممتا کی عدالت تمہیں زندگی بھر ماں کی شکل دیکھنے کو ترسنے کی سزا دے سکتی ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ عبد الرحمن، ہم نے تمہارا ہر فیصلہ سر جھکا کر سنا اور مانا، مگر اب نہیں۔ میں مانو کے گھر جاؤں گی، اور اس طرح جاؤں گی جس طرح ایک ماں ایک بیٹی کی پہلی اولاد کی خوشیاں منانے کے لیے جاتی ہے۔ وہ کچھ توقف کر کے بولیں، اور ہاں، مانو بھی اسی گھر میں آئے گی، فیض الحسن کی بیوی بن کر اپنے خاوند کے ساتھ، اور فیض الحسن بھی آئے گا اس گھر کا داماد بن کر۔ اب یہ میرا فیصلہ ہے، اور اس بار تمہیں ہی نہیں گھر کے ہر فرد کو عمل کرنا پڑے گا۔ ماں جی اپنا فیصلہ سنا کر باہر لان میں چلی گئیں تو عنایت علی نے سکون اور اطمینان کی ایک سانس خارج کی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ رحمان بھائی زچ ہو کر رہ گئے تھے۔ اب وہ ماں جی کے ساتھ ٹکر نہ لے سکتے تھے۔ انہیں زندگی میں دوسری بار شکست ہو گئی تھی، اور وہ اپنی شکست پر سیخ پا نہ ہوئے تھے، بلکہ دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر آئندہ کے لائحہ عمل پر عمل کرنے کی سوچنے لگے تھے۔ عنایت علی نے فیض الحسن کو سبزی منڈی میں ہی بتا دیا تھا کہ ماں جی ان کے گھر آنے والی ہیں۔ اس نے بہت سا پھل خریدا اور دوسرے لوازمات بھی خرید کر وہ لدا پھندا گھر لوٹا تو ماہنور حیران رہ گئیں، جبکہ ننھا مراد الحسن باپ کو دیکھ کر قلقاریاں مارنے لگا تھا۔ اتنا سارا پھل اور یہ گوشت وغیرہ، مانو کے لہجے اور آنکھوں میں حیرت تھی۔ فیض الحسن نے اسے تنگ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس نے مراد الحسن کو اٹھایا اور چارپائی پر لیٹ کر اسے اپنے پیٹ پر بٹھا لیا۔ وہ ہنسنے اور کھیلنے لگا، مگر مانو کی بے قراری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ میرے خاص مہمان آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے۔ اب فٹافٹ کھانا تیار کر دو، وہ لوگ ابھی پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ پہلے تو کبھی اس گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، یہ آج مہمان اور وہ بھی خاص، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ حیرانگی سے فیض الحسن کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ اس نے شک کی نگاہ سے خاوند کو دیکھا تو وہ قہقہہ لگا کر رہ گیا۔ مانو، میری ایک یہی خامی ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ ہاں پکڑ لیا نا، اب جلدی سے بتائیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، مراد الحسن کی نانی، میری ساس صاحبہ اور تمہاری ماں جی آ رہی ہیں۔ فیض الحسن کا انداز ایسا تھا جیسے کہ بادشاہ کی آمد سے پہلے بگل بجا کر اعلان کیا جاتا ہے۔ ماہنور بے یقینی کی کیفیت میں فیض الحسن کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ فیض الحسن نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ ضبط کے باوجود خوشی سے رونے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو مانو، زندگی کی جس گھڑی سے بھی خوشی ملی خدا کی قسم چکرا کر تمہاری گود میں ڈال دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے مانو کی پشت تھپ تھپائی تو وہ بھی آنسو پوچھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ پھر فیض الحسن نے اسے وہ ساری بات بتائی جو عنایت علی اسے بتا کر گئے تھے۔ عنایت بھائی نے واقعی ایک پل کا کردار ادا کیا ہے۔ نہیں، وہ تو مسیحا ہیں، مانو بولی تو فیض الحسن کا سر بھی تائید میں ہلنے لگا۔ اب مانو کی پھرتیاں دیکھنے کے لائق تھیں۔ وہ ماں جی کے آنے سے پہلے پہلے مراد الحسن کو صاف ستھرا لباس پہنا کر تیار رکھنا چاہتی تھی۔ گھر کی صفائی وہ معمول کے مطابق کر چکی تھی، کھانا پکانے کے لیے ہانڈی چولہے پر چڑھا دی تھی، چھوٹی موٹی بکھری چیزیں اس نے جلدی جلدی سمیٹ لی تھیں۔ وہ دو سال بعد اپنی ماں جی سے ملنے والی تھی۔ فیض الحسن نے اسے اس گھر میں ہر طرح کا سکھ دیا تھا، اس نے کبھی بھی روپے پیسے کی کمی نہ ہونے دی تھی، اور مانو نے بھی کبھی زبان پر شکوا نہ آنے دیا تھا۔ محبت کو عبادت سمجھ کر نبھانے والی اس جوڑے نے محبت کی بے مثل مثال قائم کر دی تھی۔ गेट पर दस्तक हुई तो मानू का दिल धड़क धड़क कर सदा बुलंद करने लगा। फैजुल हसन उठकर गया तो वो भी नर्वस हो रहा था, क्योंकि माजी ने उसे मुलाजिम ड्राइवर के रूप में ही देखा था। आज दामाद के तौर पर कबूल करने आई थी। मानू बेकरारी की कैफियत में उंगलियां मरोड़ने लगी थीं। दरवाज़ा खुल गया तो सामने इनायत भाई और उनके पीछे माजी और दोनों ही भाभियाँ भी थीं। माहिनूर को भाभी सलमा के आने की उम्मीद ना थी, क्योंकि रहमान भाई उन्हें रोक सकते थे, मगर ये एक अजूबा हो गया था। कई माह बाद मिलने वाली बेटी की आंखों ने माजी के गले लगते ही सावन की झड़ी लगा दी थी। यही हाल माजी का था, वो हिचकियां लेकर रो रही थी। फैजुल हसन एक तरफ खड़ा सभी कुछ देख रहा था। अभी कैसर माहिनूर के किसी भी मकीन ने उसे अपने दामाद के तौर पर तस्लीम न किया था। बहरहाल फिर भी वो मानू की खुशी में खुश थी। भाभियाँ भी मानू से खुश होकर मिली। जमा और हन्नान अब बड़े हो गए थे। वो अपने पाँव पर चलकर सहन में खेलकूद में मसरूफ हो गए थे। मानू ने बारी बारी उनका मुंह चूमा तो वो हैरानगी से बुआ की तरफ देख रहे थे, जैसे कि पहचानने की कोशिश कर रहे हों। इतनी देर कैसे दूर रह लिया तुमने मानू? माजी ने बेटी से शिकवा किया तो उसने अपने घर की मान मर्यादा और खाविंद की बेमिसाल मोहब्बत की मिसालें देना शुरू कर दी। माजी अब फैजुल हसन की तरफ मुड़ी तो वो कुछ नर्वस हो गया। तुम्हारी जहानत और सादगी की मैं पहले दिन से ही कायल हो गई थी, मगर तुम इतने जहीन और समझदार होगे ये मैं ना समझ सकी। माजी के गले लग जाओ फैजुल हसन। माजी ने यह कहकर अपनी बाहें खोल दी और वो शर्माता हुआ माजी के कंधों पर सर रखकर हंसने लगा। मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में कबूल करती हूँ, मुझे कोई गिला नहीं है। मेरी बेटी खुश है और सुखों की ज़िंदगी गुजार रही है, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मुझे ज़िंदगी से और क्या लेना है? वो अब मानू की तरफ मुतवज्जे हुई। मेरा नवासा कहाँ है, जिसको देखने के लिए मेरी दिन रात की बेकरारी ने मुझे बेचैन कर रखा था? मानू अंदर सोए हुए मुरादुल हसन को जगा कर लाई तो वो नींद के खुमार में आंखें मलता हुआ नए लोगों को देखने लगा। माजी उसे चूम चूम कर दीवानगी की हदें पार कर रही थीं। मानू की आंखें मोतियों से चमकने लगी थीं। जमा और हन्नान हैरानगी से कभी दादी और कभी नए बच्चे की तरफ देख रहे थे। भाभियां भी बज़ाहिर खुश ही नजर आ रही थीं। माजी और इनायत भाई बहुत सारे मिठाई लेकर आए थे, बहुत सारे खिलौने और बहुत से कपड़े थे। माजी, रहमान भाई नहीं आए? आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसके दिल में भी बहन के लिए तड़प है, मगर वो अपनी झूठी अना और जिद की जंजीर में जकड़ा हुआ है। तुम देखना, एक बार जाकर कह दोगी तो वो ज़रूर तुम्हारे घर आएगा। अच्छे और पुरतकल्लुफ़ माहौल में खाना खाया गया। फल और देगर लवाजिमात ने माजी और भाभियों को यह समझा दिया था कि मानू अपने घर में ठीक ठाक है, अच्छा खासा खाती पीती है। माजी को भी एहसास हो गया था कि फैजुल हसन मेहनती और मोहब्बत करने वाला शोहर है, बस उनके दिल से कदूरत निकल गई थी। इस सारे खेल में इनायत अली का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल था। उन्होंने बहुत कुछ दाव पर लगाकर मानू की मोहब्बत और निकाह से लेकर अब खफगी और सुलह तक एक ऐसा किरदार अदा किया था जो नाकाबिले फरामोश था। माजी तो मुरादुल हसन को चूम चाट रही थीं और वो उसे देखकर खुश हो रही थीं, और मुराद भी उनसे मानूस हो गया था। अच्छा मानू, घर कब आ रही हो? सलमा और मुमताज़ भाभी ने पूछा तो वो फैजुल हसन की तरफ देखने लगी, जैसे कि इजाज़त तलब कर रही हो। वो समझ गया और बोला, अब आप लोग आए हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें भी दिल में कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आ जाएंगे। और मानू, मेरे पास पूरा एक महीना रहेगी, ये मेरी शर्त है। माजी ने कहा तो फैजुल हसन हंसकर बोला, मानू तो मुझसे कह रही थी कि वो दो तीन महीने रहेगी। माजी उसकी बात सुनकर शर्म से खामोश हो गईं, जबकि मानू उसकी तरफ आंखें निकालकर हंसने लगी। वो लोग जिस तरह खुशी खुशी आए थे उसी तरह वापस भी हंसी खुशी चले गए। फैजुल हसन मानू को तंग कर रहा था, वो खुशी से दीवानी हो रही थी। मानू, एक बात कहूँ? फरमाइए हुजूर। अगर रहमान भाई ने तुम्हें मुआफ़ ना किया और मुझे इस रिश्ते में कबूल ना किया तो? फैजुल हसन ने अपना खदशा जाहिर किया तो वो उसका मुंह देखकर रह गई। तो वो भी परेशान हो गई, तो फिर आप बताएं मुझे क्या करना होगा? नहीं मानू, जो भी करना है तुम्हें अपनी समझ और दानिशमंदी से करना है, बस मुझे तुम्हारा हर फैसला दिलोजान से मंजूर होगा। फैजुल हसन उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, मैं उस घर में कभी भी नहीं रहूंगी जहां मेरे खाविंद की इज्जत ही ना हो। जज्बात नहीं मानू, दिल से सोचो, वो तुम्हारे भाई हैं, माजी हैं, तुम्हारा घर है, बहुत सी यादें, तुम्हारा बचपन, लड़कपन और जवानी के इब्तिदाई अयाम उस आंगन में गुजरे हैं। क्या तुम सब कुछ एक ड्राइवर की खातिर छोड़ दोगी? वो उसे तंग करने के मूड में था, मगर मानू संजीदा हो चुकी थी। उसकी संजीदगी से पता चलता था कि वो फैजुल हसन से कितना प्यार करती है। मैं अपना सब कुछ आपके प्यार में पहले ही छोड़ चुकी हूं। जो शख्स और जो घराना आपकी इज्जत नहीं करेगा, मेरा भी उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये मेरा फैसला है। माहिनूर और फैजुल हसन मुराद को साथ लेकर कसर माहिनूर के गेट पर खड़े थे। माहिनूर रुखसती के बाद पहली बार इस दहलीज को पार कर रही थी। माँ जी ने तेल गिराया और फैजुल हसन का माथा चूमा तो उसने इजहार तशक्कुर से दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। मानू ने भी फैजुल हसन की कदर होते हुए देखी तो उसका सर फखर से ऊंचा हो गया था। राजू और मलिका भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फैजुल हसन और मलिका की आंखें चार हुईं तो फैजुल हसन ने आंख दबाकर मलिका को मजीद जलस कर दिया। मानू और फैजुल हसन को सर आंखों पर बिठाया गया। रहमान भाई काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, उनकी वापसी शाम को होने वाली थी। चाय पानी से फरागत पाकर फैजुल हसन और मानू लॉन में आ गए थे। वो नर्म नर्म घास पर चहलकदमी कर रहे थे। फैजुल हसन उसे छेड़ने लगा, याद है मानू, जब तुमने पहली बार मुझे अपने पास मिस शमसा की ज़ियादती का इजाला करने के लिए बुलवाया था तो तुम इस जगह कुर्सी पर बैठी चाय का मग थाम कर मुझे सर ऊंचा करके जीने का सबक दे रही थी। मुझे आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ एक एक पल और एक एक लफ्ज़ याद है। वो उसकी तरफ देख कर रह गई। फैजुल हसन और मानू अपनी बीती बातों को याद कर रहे थे कि मलिका आ गई। माहिनूर बीबी, वो आपका बेटा जाग गया है, उसे भूख लगी है, वो रो रहा है। मानू मुरादुल हसन के रोने का सुनकर भागती हुई चली गई। अब फैजुल हसन और मलिका रह गए थे। बड़े जालिम निकले हो, मलिका ने फैजुल हसन की तरफ तीर फेंका। तुम पर तो कोई जुल्म नहीं किया, वह मुस्कुराता हुआ बोला तो वो जलकर रह गई। तभी तो जालिम हो, वो ये कहकर पैर पटकती हुई चली गई। फैजुल हसन ने माली चाचा को देखा जो पौधों को पानी दे रहे थे। उसने करीब जाकर सलाम किया तो माली चाचा हैरानगी से फैजुल हसन की तरफ देखने लगा। वो गले लगकर मिला मगर फिर फौरन ही अलग हो गया। शायद अब वो फैजुल हसन की हैसियत का नहीं था या फिर फैजुल हसन का दर्जा बढ़ गया था। माली चाचा ने उसे मुबारकबाद दी और बताया कि तुम्हारे बाद मलिक अब्दुलरहमान ने तमाम मुलाजिमों को निकाल दिया था, मगर मुझे, मलिका और राजू को दोबारा चंद माह बाद बुला लिया था। ये उनकी मोहब्बत है, वो महल वालों को दुआएं देने लगा। मलिक रहमान की गाड़ी आकर रुकी तो उन दोनों का दिल दहल कर रह गया। मानू ने अपने बड़े भाई को 2 साल बाद देखा था, उन्होंने भी उन दोनों को लॉन में देख लिया था। नन्ना मुरादुल हसन मानू से चिमटा मुंह में उंगलियां डालकर खेल रहा था। मलिक रहमान उन पर उचटती सी निगाह डालकर अंदर की तरफ चले गए। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। फैज, हमें रहमान भाई के कमरे में जाकर माजिरत करनी चाहिए, मानू ने कहा तो वो उसकी तरफ देखने लगा। आज तक मेरे साथ उनकी कोई बात नहीं हुई है, मगर फिर भी तुम्हारा बड़ा भाई है, इसलिए अगर तुम चाहती हो तो तुम माजिरत करो, और यह भी जानती हो कि वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ उनके कमरे में जाने के लिए तैयार हूं। फैजुल हसन ने यहां भी माहिनूर की बात को अहमियत दी थी। उन्होंने रहमान भाई के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो गूंजदार आवाज आई, दरवाजा खुला है मानू। मानू जानती थी कि उसके भाई उसके कदमों की चाप भी पहचानते हैं, मगर फैजुल हसन हैरान था। मानू पहले अंदर दाखिल हुई, पीछे पीछे फैजुल हसन भी था। वो उस कमरे और मानू के कमरे में कोई खास फर्क तलाश न कर सका, बस कारपेट का रंग मुख्तलिफ था। रहमान भाई बाहर का नजारा करने के लिए खिड़की में खड़े थे। बैठो मानू, उनका चेहरा बदस्तूर उनकी मुखालिफ सिमत था। फैजुल हसन ने यह बात भी महसूस की कि अभी तक रहमान भाई ने सिर्फ मानू को ही मुखातिब किया था। वो चाहता भी यही था कि मानू अपने घर में पहले जैसा मुकाम बना ले। वो दोनों रहमान भाई के खड़े होने की वजह से खुद ना बैठ सकते थे, ये एहतराम का तकाजा था। वो वापस घूमे तो उनकी आंखें चमक रही थीं, मानू की नज़रें झुक गई थीं। उन्होंने फैजुल हसन की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो वो भी हैरत के साथ साथ जेरे लब मुस्कुरा दिया। फैजुल हसन, पहली बार उनकी आवाज़ और लहजे में शेरिनी की आमेजश थी। लिबास और हैसियत इंसान का स्टेटस बदल देते हैं। अब तुम देखो, इस कमरे तक पहुंचे हो तो मानो तुम्हारे पहलू में तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम्हारी बीवी बनकर खड़ी है, और तुम मेरे सामने एक ऐसे रिश्ते में खड़े हो जिसका एहतराम मेरे लिए वाजिब है। ये कहकर वो आगे बढ़ी और फैजुल हसन की हैरत की परवाह किए बगैर उसे गले से लगा लिया। मानो भी इस एकदम तब्दीली पर अंगश्ते बदनिगाह थी। वो भी रहमान भाई के सीने से लग गई। उन्होंने उसे प्यार दिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोले, तुमने कैसे सोच लिया था कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा रह लेंगे? मुझे माफ़ कर दे रहमान भाई, ये कहकर मानू फिर उनके गले लग गई। मानू, मेरी तरफ देखो। उन्होंने लबों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बहन का चेहरा हाथ से ऊपर करते हुए कहा, तुम वाकई जीती हो, तुम जीत गई बाबा, और हम तुम्हारे प्यार में हार गए। रहमान भाई ने एतराफ़ करके उसका मान बढ़ा दिया था। फैजुल हसन भी खुश था कि अब घर का माहौल भी परागंदा नहीं था। अचानक शोर बुलंद हुआ तो सभी लोग उनके कमरे में घुस आए और तालियां बजाने लगे। उन सब के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। बहुत अरसे बाद घर में खुशी आई थी। रात का खाना उन्होंने इकट्ठे ही खाया था। अगली सुबह रहमान भाई और इनायत भाई ज़मीनों पर चले गए और फैजुल हसन मंडी चला गया। उसने सफदर हुसैन को तमाम दास्तान मिन्नो अन सुना दी। वो भी खुश हुआ कि उसके गरीब चचा को कसर माहिनूर वालों ने अपना दामाद तस्लीम कर लिया था। चाचा यार, मुझे एक बात का खटका लगा हुआ है। इस वक्त वो अपने घर में बैठे हुए थे जबकि मानू ने अपने मायके एक माह तक रहना था। ज़रूर तू दूर की कोड़ी लाया होगा, तू है भी डिंगर, चल बोल क्या कहना चाहता है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरा कद तुम्हारे कद से ऊंचा हो गया है, मेरी बात की अहमियत को समझा करो। सफदर हुसैन का अंदाज ऐसा था कि फैजुल हसन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। चाचा, मुझे इस बात का खटका ही कि मलिक रहमान जितना टेढ़ा आदमी है उसका इतनी जल्दी सीधा हो जाना और फिर तुमसे कोई गिला भी ना करना, दाल में कुछ काला ज़रूर है। ये जो बहन भाइयों के नाजुक रिश्ते होते हैं, इनमें खुलूस चाहत कूट कूट कर भरी होती है। जब उनकी चोट दिल पर लगती है तो मलिक रहमान जैसे टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं, मुझे तो कोई चक्कर नज़र नहीं आता। फैजुल हसन उसे समझा रहा था मगर वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला, आज के दौर में पुरखलूस और चाहत भरा रिश्ता सिर्फ माँ का होता है, बाकी सब ढोंग दिखावा और पैसे के रिश्ते होते हैं। मेरा दिल अनजाने में खतरे से डर रहा है, बस ज़रा मोहतात ही रहना। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था जबकि फैजुल हसन उसे कायल करने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे क्या छीन सकता है डिंगरा, वो लापरवाही से बोला। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी ज़िंदगी। सफदर हुसैन की बात ने फैजुल हसन को एक ज़बरदस्त झटका दिया था। वो संजीदा होकर उसकी तरफ देखने लगा। इतनी गहरी बात सफदर हुसैन के जहन में कैसे आ गई? यकीनन वो बड़ा हो गया था, उसका जहन भी ज़माने के साथ साथ हालात की संगीनियों से नबर्त आजमा होकर वसत पकड़ गया था। फैजुल हसन ने उसे आगे बढ़कर गले से लगा लिया। उसकी आवाज़ में जो दर्द और खौफ था उसने फैजुल हसन को भी हिलाकर रख दिया था। फैजुल हसन कसरे माहिनूर के गेट से अंदर दाखिल हुआ तो एक नई गाड़ी जो कि सामान वगैरह लोड करने के लिए डाला नुमा होती है लॉन में खड़ी थी। घर के सभी अफराद उसके पास ही बैठे कुर्सियों पर चाय वगैरह से लुत्फ़अंदोज हो रहे थे। फैजुल हसन को देखकर माहिनूर मुराद को उठाए उसकी तरफ बढ़ी। उसने मुराद को मानू की गोद से लेकर प्यार करना शुरू कर दिया। वो भी बाप का नाक पकड़ लेता था और कभी मूंछों को पकड़ लेता, पक्का शरारती बन गया था। फैजुल हसन मुराद को उठाए चलता हुआ उन लोगों के पास पहुंचा और सलाम किया। खाली कुर्सी पर बैठकर वो नई गाड़ी को देखने लगा। मलिक अब्दुलरहमान उसी की तरफ देख रहे थे। उन्होंने फैजुल हसन की नज़रों में पसंदीदगी की झलक देख ली थी। नीले रंग की डाटसन गाड़ी अपने शान के साथ खड़ी थी। फैजुल हसन को भी माहिनूर ने चाय पेश की तो सभी लोग चाय पीने में मसरूफ हो गए। मलिक अब्दुलरहमान ने अपना कप ख़त्म करके अपनी जेब से एक चाबी निकाली और टेबल पर रख दी। फैजुल हसन, सभी लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। मैंने माहिनूर को शादी पर कोई तोहफा नहीं दिया, क्योंकि जिन हालात में शादी हुई थी वो दौर मेरे ख़ानदान के लिए अजियत का दौर था। मगर अब सभी तुम्हारी शादी को दिली तौर पर कबूल करके अपना अपना तोहफा पेश कर चुके हैं, लिहाजा अब मैं भी दिली तौर पर तुम दोनों की शादी को कबूल करते हुए अपना हकीर सा तोहफा तुम्हारी नज़र करता हूँ। ये कहकर उन्होंने गाड़ी की चाबी फैजुल हसन की तरफ बढ़ा दी। वो हक्का बक्का रह गया। ये तो उसने सोचा भी ना था कि ये नई गाड़ी उसके लिए होगी। उसने मानू की तरफ देखा तो उसने आंखों से इशारा किया। फैजुल हसन ने चाबी रहमान भाई के हाथ से ले ली तो तालियों की गूंज से लॉन में मजीद खुशगवारी फैल गई। मुझे मानू ने बताया था कि तुम दूसरे शहर से सब्जी वगैरह मंगवाते हो, अब किराए पर गाड़ी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा बोले तो फैजुल हसन को सफदर हुसैन याद आ गया, जिसने समझ लिया था कि मलिक अब्दुलरहमान अच्छा बंदा नहीं है। मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो फैजुल हसन, रहमान भाई ने उसे सोचों में गर्क देखकर कहा। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया होगा। आपने ख्वामख्वाही तकल्लुफ़ किया रहमान भाई, उसने पहली मर्तबा मलिक अब्दुलरहमान को उनके नाम और रिश्ते से पुकारा था। भाई भी कहते हो और गैरत भी बरतते हो, उनके लहजे में खलूस देखकर वो सफदर हुसैन के शक और शुभे को झुटलाने पर मजबूर हो गया था। अब सफदर हुसैन और फैजुल हसन अपने नीले रंग की डाटसन पर दूसरे शहरों से सब्जियां लाया करते थे। अपनी गाड़ी होने की बिना पर वो दूसरे लोगों से पहले मंडी पहुँच जाते थे और अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। अब तो सफदर हुसैन भी गाड़ी पर हाथ सीधे करने लगा था। वो बहुत जहीन था और जल्द ही गाड़ी चलाना सीख लेना चाहता था। फैजुल हसन भी उस पर अपनी तवज्जह करता रहता था। खानपुर, जो कि माहिनूर के अजदाद का गांव था, वहां जाने के लिए बाकायदा ट्रेन जाती थी, मगर जुनैद की शादी पर सभी लोगों ने अपनी गाड़ियों में जाने को तरजीह दी। माहिनूर और फैजुल हसन अपनी नीली डॉटसन में तैयार थे, मगर रहमान भाई ने कहा कि ये गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए तुम अपनी साबिका गाड़ी ले जाओ। मगर फैजुल हसन ने इनकार कर दिया था। सभी राजी हो गए। माहिनूर से शादी करने के बाद उसके ख़ानदान में पहली शादी या पहला फंक्शन था, जिसमें फैजुल हसन बतौर माहिनूर के शोहर शामिल होने जा रहा था। वो पहले भी एक मरतबा खानपुर जा चुका था, मगर माहिनूर उसके पहलू में उसकी मोहब्बत के रूप में थी और आज उसकी बीवी और उसके बच्चे की माँ बनकर उसके पहलू को महका रही थी। फैजुल हसन ने सफदर हुसैन को अच्छी तरह समझा दिया था। उसने धड़कते दिल के साथ चचा को रुख्सत किया। कसर माहिनूर के तमाम लोग इस शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे, मगर फिर भी सफदर हुसैन के खदशात अपनी जगह पर मौजूद थे। उसने चचा को गौर से देखते हुए आंखों में नमी भरकर रुख्सत किया तो फैजुल हसन डिंगर कहकर चला आया। गाड़ियां अपनी मंजिल पर रवान दवान थीं। सबसे आगे इनायत अली, पीछे रहमान भाई और फिर उनके पीछे फैजुल हसन और माहिनूर मुरादुल हसन के साथ अपनी गाड़ी में सफर पर रवान दवान थे। रहमान भाई ने इनायत अली को बता दिया था कि रास्ते में किस जगह रुकना है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद फिर आगे चला जाएगा। रहमान भाई के कहने के मुताबिक गाड़ियां एक कच्चे से होटल पर रुक गईं। उनका खाना मज़ेदार होता है, ये रहमान भाई ने बताया था। होटल पर रखा हुआ एक लड़का जल्दी से गाड़ियों को पानी मारने लगा। वो लोग होटल की छत, जो कि बांसों की मदद से बनाई गई थी, उसके नीचे चारपाइयों पर बैठ गए। खाना तैयार होकर और खाने में तकरीबन डेढ़ घंटा सर्फ हो गया। गाड़ियां दोबारा अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। अब तरतीब बदल गई थी। सबसे आगे फैजुल हसन और पीछे रहमान भाई और सबसे पीछे इनायत अली, मुमताज़ भाभी, जमा और माजी के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे। मानू, फैजुल हसन सामने की जानिब देखते हुए गाड़ी चलाते हुए बोला। मानू ने पिछली सीट पर सोए हुए मुरादुल हसन को देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि इस हैसियत से मेरे पहलू में बैठकर एक बार फिर खानपुर जाओगी? खानपुर जाने का कई बार सोचा था, मगर इस तरह नहीं। वाकई किसी ने सच कहा है कि इंसान जो कुछ सोचता है वो नहीं होता, और जो होता है उसके वहम गुमान में भी नहीं होता। मानू, अगर जिंदगी की राहों में कभी बिछड़ने का मुकाम आ जाए तो। सफर पर जा रहे हो, कोई खैर की बात करें, वो शोहर को झिड़क कर बोली। फैजुल हसन उसकी प्यार भरी डांट सुनकर मुस्कुराने लगा। एक मोड़ काटते हुए फैजुल हसन को एहसास हुआ कि गाड़ी के ब्रेक काम करना छोड़ गए हैं। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हुए मानो भी फिक्रमंदी से बोली, क्या हुआ है, अब कुछ परेशान दिखाई देते हैं। मगर फैजुल हसन ने जवाब देने के बजाय सामने नजरें मरकूज रखकर एक्सेलेटर से पांव हटा लिया। अब गाड़ी की रफ्तार कम होना शुरू हो गई थी। सामने की तरफ से सिंगल सड़क पर ट्रैफिक बड़ी तेज रफ्तारी से आ रही थी। उसने मुड़ने का इशारा देकर इंतहाई बाईं तरफ गाड़ी रोक ली, बल्कि खुद ही रुक गई। फैजुल हसन के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। पिछली दोनों गाड़ियां भी रुक गईं। फैजुल हसन, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, इतना सुनना था कि मानू के होश उड़ गए। बखैरियत रुक जाने पर उसने बेसाख्ता आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। रहमान भाई और इनायत अली भी परेशान हो गए थे। माजी ने तो रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। उन्होंने मानू और मुराद को चूमना शुरू कर दिया था। कुछ अल्लाह के नाम का दिया ही काम आ गया है, रहमान भाई के मुंह से निकला तो सबने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े अलमनाक हादसे से उन्हें बचा लिया था। मानू तो सोचकर ही काम गई। ये फैजुल हसन की हाजिर दिमागी थी कि उसने एक्सेलेरेटर पर पांव दबाने के बजाय पांव उठा लिया, जिससे गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई और वो बिलाखिर रुक गई। अब वो रहमान भाई की गाड़ी में बैठे हुए खानपुर जा रहे थे। खराब गाड़ी वहीं खड़ी कर दी गई थी कि जुनैद का कोई मुलाजिम आकर ठीक करवा के ले जाएगा। खानपुर पहुंचने के बाद हवेली में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, मगर फैजुल हसन और माहिनूर को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। शादी वाला घर था, खुशियां सभी के चेहरों पर रकसान थीं, मगर माहिनूर और फैजुल हसन इस माहौल में खुद को गैर और अजनबी महसूस कर रहे थे। ताई, चाची और किसी भी कजिन ने रस्मी सलाम दुआ के बाद उन्हें पूछा तक ना था। जुनैद कई मुख्तलिफ बहानों से फैजुल हसन को घूर गया था। गर्ज के इनका यहाँ आना बेकार साबित हुआ था। पूरी शादी में वो अपने आप को इस माहौल में मिसफिट करार देते रहे। मेहंदी की रात लड़कियां ढोलक बजा रही थीं, मर्द हजरात बाहर चौपाल में जमा थे, बकरे वगैरह किसी दूसरी जगह बांध दिए गए थे, चारपाइयां बिछा दी गई थीं। फैजुल हसन चलता हुआ एक चारपाई पर बैठा तो दूसरे मर्द लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे कतरा कर निकल गए, ख्वामख्वाही इधर उधर घूमने लगी। यही हाल माहिनूर का भी था। वो ढोलक बजाने के लिए लड़कियों के पास दरी पर बैठी तो लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता उसे कतरा कर निकल गईं। माहिनूर ने तो महसूस ही किया था, मगर माजी ने भी ये रवैया मानू के साथ देखा तो वो तड़प कर रह गईं। उन्होंने मानू को होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहकर वक्त गुजारने की तलकीन दी। अगली सुबह फैजुल हसन और जुनैद की तकरार हो गई। जिसका डर था वो हो गया था। हुआ यूं कि फैजुल हसन मानू को तलाश करता हुआ जनान खाने में चला गया। जुनैद भी वहीं घूम रहा था। वो फैजुल हसन को इस तरह अपनी औरतों में देखकर ताव में आ गया। फैजुल हसन माजी का दामाद था, मगर उनकी नज़रों में वो मुलाजिम ही था, और फिर जुनैद के हक पर उसने डाका डाला था। उसके गुस्से में आने की यही वजह थी, या फिर वो फैजुल हसन को जलील करने का जवाज़ ढूंढ रहा था। फैजुल हसन ने जुनैद की बहन से मानू के मुतालिक पूछा तो वो हत्ते से ही उखड़ गई। अपनी औकात में रहो, तुम मुलाजिम हो, मुलाजिम ही रहोगे, मुझसे बात करने की तुम्हारी जुरत कैसे हुई? वो चीख चीख कर बोली तो जुनैद ने आओ देखा ना ताओ फैजुल हसन को गरेबान से पकड़ कर खींचता हुआ बाहर पिंडाल में ले आया। उसने आते ही ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। फैजुल हसन का गरेबान अभी तक उसके हाथ में था। हरामजादी, क्या समझता है अपने आप को? तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मेरी बहन को छुओ? फैजुल हसन ये इल्ज़ाम सुनकर चकरा कर रह गया। वो अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए मुंह ही खोलना चाहता था कि एक ज़ोरदार घूंसा उसकी नाक फाड़ गया। वो दूर जा गिरा, अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया था। सभी औरतें और मर्द भी इकट्ठे हो गए। रहमान भाई और इनायत अली उन्हें छुड़ा रही थी। अभी तक फैजुल हसन ने जवाबी हाथ ना उठाया था। रहमान भाई ने थोड़ी सी ज़बरदस्ती की तो जुनैद ने फैजुल हसन को छोड़ दिया। वो आंखों से अंगारे बरसा रहा था। मामला क्या है, मुझे तो कुछ बताओ। रहमान भाई की गूंजदार आवाज़ सुनकर मानो भी वहां पहुंच गई। उसने फैजुल हसन की नाक से खून बहता देखा तो घबरा गई। वो भागकर फैजुल हसन के पास पहुंची। उसने अपना दुपट्टा फाड़कर फैजुल हसन को दिया। वो नाक से खून साफ करने लगा। जुनैद की आवाज़ ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इसने जुलेखा के साथ बदतमीजी की है, आपने इसे यहां लाकर हमारी तौहीन की है रहमान भाई। ये कमजात लोग अपनी जात और औकात कभी नहीं भूलते। इसे कहो कि अभी जाकर जुलेखा से मुआफ़ी मांगे। फैजुल हसन ये सुनकर मजीद हैरान हो गया। उसने कोई जुर्म नहीं किया था। वो अपनी सफाई में रहमान भाई से बोला, मैंने किसी भी लड़की को नहीं छेड़ा और छूना तो दरकिनार मैंने नज़र उठाकर भी ये नहीं देखा कि वो कौन है। मैंने तो सिर्फ उस लड़की से मानू के मुतालिक पूछा था। बस इतनी सी बात पर जुनैद साहब भड़क उठे। कुत्ते के बच्चे, बकवास बंद कर, अभी जुलेखा से मुआफ़ी मांग वरना गोली मार दूंगा। जुनैद के मुंह से गाली सुनकर फैजुल हसन का खून खौलने लगा। अपनी जुबान को लगाम दो जुनैद, अगर मेरा हाथ उठ गया तो तुम तमाशा बन जाओगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने बकवास करो। जुनैद का मिजाज फिर गर्म हो गया था, मगर रहमान भाई ने उसे पकड़ा हुआ था। तुम खामोश रहो, मुझे बात करने दो। उन्होंने जुनैद को डांटा तो वो खामोश हो गया। फैजुल हसन, क्या जुनैद सच कह रहा है? रहमान भाई की आवाज़ में गुस्से का अंसर बता रहा था कि वो अपना भी इंतकाम लेना चाहते हैं। जो सच था मैंने बता दिया है रहमान भाई, अगर वो लड़की मेरे सामने भी आएगी तो मैं उसे पहचान ना पाऊंगा, क्योंकि मेरी नज़रें नीची थीं। फैजुल हसन ने अपनी सफाई पेश की तो रहमान भाई शशोपंज में मुब्तिला हो गई। जुनैद, फैजुल हसन सच कह रहा है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो जुनैद की तरफ मुड़े और मामला रफा दफा करवाने के लिए जुनैद को फैजुल हसन से माजरत करके गले मिलने का कहा, मगर फैजुल हसन ने इनकार कर दिया। वो अभी वहां से जाना चाहता था। उसने मानू को चलने का कहा। मानू भी उसके फैसले पर हैरान थी। वो कभी शोहर को और कभी माजी और रहमान भाई की तरफ देखती। मानू, जैसा तुम्हारा शोहर कह रहा है वैसा ही करो, हमें तुम्हारी और तुम्हारे खाविंद की खुशी अजीज है। रहमान भाई ये कहकर अंदर की तरफ चले गए और फोन पर किसी को कुछ हिदायत देने लगे। तमाशा खत्म हो गया था, मजमा छट गया था। माजी और मानू फैजुल हसन के साथ सहन में खड़ी रह गई थी। अपना ख्याल रखना मानू। फैजुल हसन, हमें मजबूरी है बेटा, हम इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जा सकते, क्योंकि शरीके का काम है, माजी ने मानू और फैजुल हसन को समझाया। वो दोनों भी खुद को अजनबी महसूस कर रहे थे, इसलिए ये बहाना बन गया था। मानू ने ताउम्र इन रिश्तेदारों से ना मिलने का फैसला कर लिया था। उन्होंने छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर फैजुल हसन की बेइज्जती की थी। गाड़ी ठीक होकर रात को ही आ गई थी। वो अपनी गाड़ी में मुरादुल हसन को लेकर उस हवेली की तरफ थूक कर चली आई। मैं शर्मिंदा हूं मानू, मेरी वजह से तुम्हारा फंक्शन खराब हो गया, फैजुल हसन गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला तो मानू ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। जहां आपकी इज्जत नहीं होगी मैं दोबारा कभी भी वहां नहीं जाऊंगी, चाहे वो कसर माहिनूर ही क्यों ना हो। वो चाहत से लबरेज लहजा फैजुल हसन को बड़ा प्यारा लगा। मानू, रहमान भाई ने मेरी बात पर कैसे यकीन कर लिया? फैजुल हसन हैरानगी से बोला। सच और झूठ का पता बात करने वाले के मुंह और अंदाज से हो जाता है, और रहमान भाई ने दुनिया देखी है, इसलिए उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मेरा ख्याल है कि जुनैद ने तुम्हारी वजह से मुझ पर घटिया इल्जाम लगाकर बदला लेने की भोंडी सी कोशिश की है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। मुरादुल हसन उसकी गोद में सो गया था। उसने बमुश्किल से पिछली सीट पर लिटा दिया। मानू, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इस मामले में कितना सच्चा हूं? फैजुल हसन ने कहा तो वो मुस्कुराने लगी। अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? नहीं, तुम्हारा एतिमाद जानना चाहता हूं। मुझे तो मरने के बाद उठाए जाने पर जिस तरह यकीन है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी जात और तुम्हारी जुबान पर यकीन और एतिमाद है। शुक्रिया मानू, फैजुल हसन ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। तो वो मुस्कुराने लगी। इसी असना में गाड़ी ने एक झटका खाया और अगला टायर निकलकर गाड़ी से आगे निकल गया। मानो की चीख निकल गई। फैजुल हसन गाड़ी को कंट्रोल करने लगा, मगर मौत ने उन पर अपने पंजे गाड़ दिए थे। गाड़ी एक तरफ गहरी खाई में जाने लगी। एक और झटका लगा, मानो की तरफ का दरवाज़ा खुला और वो दरवाजे से बाहर लुढ़क गई। चीखती चिल्लाती मानो सड़क पर गिर गई। वो कई गज तक सड़क पर लुढ़कती हुई चली गई। गाड़ी फैजुल हसन के काबू से बाहर होकर नीचे खाई में जा गिरी। कई कलाबाजियां खाती हुई गाड़ी एक जोरदार धमाके से नीचे बहने वाले दरिया के किनारे गिर गई, जबकि वानों को सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक ने कुचलने से बचाया। वो अपने हवास खो बैठी थी। किसी अल्लाह के बंदे ने उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया। वो बेहोश थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक धमाके से फट गई। उसकी टैंकी से निकलने वाला तेल आग पकड़ चुका था। पता नहीं उसके अंदर मौजूद दो इंसानों का क्या हाल हुआ होगा। सरदार हुसैन एक झटके से उठकर बैठ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, उसकी आंखें दहशत बरसा रही थीं। वो कई दिनों से एक डरावना ख्वाब देख रहा था, अब भी उसी ख्वाब से चौंका था। उसने उठकर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारी और घड़ी की तरफ देखा तो मंडी का वक्त हो गया था। उसने नमाज पढ़ी और घर को ताला लगाया और मंडी चल पड़ा। सौदा बेचने के बाद उसने अपनी बेचैनी और बेकरारी को चैन देने के लिए हल्का फुल्का नाश्ता किया और वापसी वैगन में सवार होकर घर की राह ली। उसकी तबीयत बेचैन और दिल बेकरार था, मगर कोई भी मामला उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने फैसला किया कि वो कसरे माहिनूर जाकर फैजुल हसन का पता करवाएगा, वो खैरियत से भी है या नहीं। वो घर पहुंचकर कपड़े तब्दील करके कसरे माहिनूर पहुंचा तो हैरान रह गया। लोग वहां एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर दो लाशें रखी हुई निकल रहे थे। बहुत से लोग जमा थे, आहोबका फैली हुई थी। उसने मजमा चीरते हुए आगे बढ़कर देखा तो स्ट्रेचर पर एक नन्ही मुन्नी लाश और दूसरी जवान मर्द की जली हुई लाश थी। मलिक अब्दुलरहमान और मलिक इनायत अली बैन कर रहे थे। उसका दिल जोर से धड़का। चचा मुरादुल हसन, उसने अपने जहन में आने वाले ख्याल को झटका दिया। उसने अपने फासिक ख्याल की तस्दीक इनायत अली से चाही। वो सफदर हुसैन को देखकर मजीद धाड़े मार मार कर रोने लगा। सफदर हुसैन तुम्हारा चचा, इनायत अली इतना ही कह पाया था कि सफदर हुसैन तड़पने लगा। लोग उसकी तरफ हैरानगी से देखने लगे। वो फैजुल हसन की लाश पर लिपट कर रोने लगा। वो लाश का चेहरा दीवानावार चूम रहा था। लोग उसे पकड़ पकड़ कर दूर हटाते और वो फिर स्ट्रेचर पर पड़ी लाश से लिपट जाता। एक हशर बरपा था। सफदर हुसैन ने पहली मर्तबा इतने अजीम महल को देखा था। इस महल में उसका चचा ड्राइवर था, फिर तरक्की हुई दामाद बन गया और अब तमाम तरक्कियों से बेनियाज वो एक लाश बन गया था। लोग जौख दर जौख जमा हो रहे थे। महल के लॉन में लाशों को रख दिया गया था। सफदर हुसैन को माहिनूर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो उसे ढूंढता हुआ कभी बाहर और कभी अंदर लॉन में चला जाता था। उसने इनायत भाई से मानू चाची का पूछा तो वो उसे गले लगाकर मजीद रोने लगा। सफदर हुसैन का जहन एक खौफनाक हकीकत का रूप धारने लगा था। इनायत भाई का रोना उसे एक मरतबा फिर यतीम हो जाने की खबर दे रहा था। उसके सामने कोयले की तरह जला हुआ जो नाकाबिले शनाख्त वजूद रखा था, वो उसका चचा फैजुल हसन था। उसका सीना गम से फटने लगा। मानू अभी तक बेहोश है, वो हॉस्पिटल में है। उसे कुछ पता नहीं कि उसकी दुनिया लुट गई है, इनायत अली ने आहों और सिसकियों की जुबान में सफदर हुसैन को बताया। मेरी लाडली मानू आज बेवा हो गई है, उसकी गोद भी उजड़ गई। इनायत अली की हालत सबसे अबतर हो रही थी और सफदर हुसैन तो बेचारा उन अमीर लोगों के गले लगकर भी नहीं रो सकता था। उसका कोई सहारा ना था। वो बेचारा दीवारों से गिले शिकवे कर रहा था। आसमान की तरफ देखकर वो आहोबका करने लगता था। उसकी धाड़ें सुनकर पत्थर दिल भी पिघलने लगते थे। ये नौजवान कौन है जो इस तरह बैन कर रहा है, रहमान भाई ने इनायत अली से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मंजर अली का बेटा और फैजुल हसन का भतीजा है। तब रहमान भाई ने सफदर हुसैन को अपने गले से लगाकर प्यार किया। और रोती हुई आंखों से दिलासा देने की कोशिश की। वहां मौजूद हर आंख अश्क बार थी, मगर माहिनूर तमाम दुखों और इस बात से बेनियाज कि उसके साथ क्या हो गया है, अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टरों ने सर तोड़ कोशिशों के बाद उसकी जान बचाई थी। उसके बाजू की हिट्टी दो जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। उसके सर में छोटे बड़े मजमूई तौर पर 20-22 जख्म आए थे। उसके बाल काटकर डॉक्टर्स ने टांके लगाए थे। मलिक रहमान को खानपुर में इतला उनके जानने वाले ने दी थी, जो उस दिन उसी रोड पर अपनी गाड़ी में आ रहा था। उसने मानू को पहचान लिया था। कसरे माहिनूर में राबता करने पर माली बाबा ने खानपुर का पता बता दिया था। इस तरह वो तमाम लोग जुनैद की शादी दरमियान में ही छोड़कर भागम भाग पहुंचे थे। तब तक लोगों ने माहिनूर को अस्पताल पहुंचा दिया था। उन लोगों ने पुलिस की मदद से फैजुल हसन और मुराद की लाशें दूसरे दिन ढूंढी थीं। रहमान भाई ने इत्तेफाकी हादसा करार देकर पुलिस केस से जान छुड़वा ली थी। खामोखाही पुलिस की कार्रवाइयों में पड़कर वक्त बर्बाद करने वाली बात थी। नमाज जनाजा के बाद जब फैजुल हसन की मैयत को कब्र में डालने का वक्त आया तो सफदर हुसैन को एक बार फिर मंजरअली याद आ गया। उसकी आंखों ने बरसना शुरू कर दिया था। उसके आंसू फैजुल हसन के कफन को भिगो रहे थे। लोगों के दिलासा देने पर वो कुछ खामोश हुआ। मैयतों को दफनाने के बाद फातिहा ख्वानी हुई और लोग अपने अपने घरों को चल दिए। सफदर हुसैन ने अपने महल्ले के मसाजिद में भी ऐलान करवा दिए थे। उसके घर के बाहर भी लोग दरियां बिछाकर बैठ गए। तकरीबन 3 साल पहले वाला वक्त उस पर फिर आ गया था। मंजर अली के बाद फैजुल हसन की मौत ने उसे एक बार फिर अकेला कर दिया था। अब तमाम कारोबार उसको संभालना था। वो अब अच्छा खासा जवान हो गया था। उसकी बाहें हर तरह का बोझ उठा सकती थीं, मगर इन अमवात ने उसकी कमर ही तोड़कर रख दी थी। हालात अपने मामूल पर आते जा रहे थे। वो 2 मरतबा कसर माहिनूर गया था। एक मरतबा उसे माहिनूर सो रही है कहकर टाल दिया गया था और दूसरी मरतबा कहा गया था कि चेकअप करवाने अस्पताल गई है। वो इंतज़ार कर करके आ गया था। माहिनूर को होश आया तो उसके जहन में महफूज रह जाने वाला आखिरी मंजर वो था। जब वो गाड़ी से बाहर गिरी तो लुढ़कते हुए उसने गाड़ी को सड़क के किनारे पर गहरी खाई की तरफ जाते हुए देखा था। उसे याद आ गया। वो चीख मारकर उठ बैठी, मगर तकलीफ की शिद्दत और सर पर ज़्यादा चोटें आने की वजह से वो फिर बेहोश हो गई। माँ जी उसकी देखभाल के लिए दिन रात उसके पास थी। अगले दिन मानू को होश आया तो वो गुमसुम होकर बैठ गई। उसकी निगाहों के सामने उसका नन्हा मुन्ना खेलता मुरादुल हसन घूम गया। वो तड़प कर रह गई। उसके दिल ने तेज तेज धड़कना शुरू कर दिया था। ममता चीखने लगी थी, मगर उसकी पुकार एक माँ ही सुन सकती थी। सुहागन को अपना सुहाग याद आया तो फौरन जीवन की राहों में साथ चलने वाले फैजुल हसन का ख्याल रूह को तड़पा गया। उसके होंठ लरजने लगे, उसका वजूद कांपने लगा, उसकी आंखों की पतलियां तेज तेज हरकत करने लगी। वो चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर कुछ ना बोल सकी। अल्फाज जज्बात हलक में फंस कर रह गए थे। माँ जी उसकी हालत देखकर घबरा गईं तो डॉक्टर्स को बुलाने चली गईं। वापसी पर माहिनूर को बेड से नीचे गिरे हुए पाया तो माँ जी की चीख निकल गई। डॉक्टर्स ने स्टाफ की मदद से माहिनूर को दोबारा बेड पर लिटा दिया और इंजेक्शन देने लगे। इनायत भाई भी आ गए थे। वो भी माहिनूर की इस हालत से परेशान हो गए थे। मानू अब पुरसकून हो गई थी, मगर उसका दिमाग बोझल होने लगा था, जिससे उसकी आंखें भी बंद होने लगी थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता बेदम होकर सो गई। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। इनायत अली ने कुछ सुनने की कोशिश की, मगर बेसुध रहे। मानू को अभी तक फैजुल हसन और मुराद की अमवात का ना बताया गया था। ये डॉक्टरों की हिकमत अमली थी। इस वाकये को 9 दिन बीत गए थे। वो उठकर बैठने लगी थी। टीकों और दवाइयों की वजह से उसकी तवानाई बहाल हो गई थी, मगर उसका जहन और ख्याल मुराद और फैजुल हसन में ही अटका हुआ था। उसने आहिस्तगी से मुराद का नाम लिया तो इनायत अली ने डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उसे आहिस्ता से बेड से उतारा। माँ जी उसके साथ थीं। उनकी आंखों ने बरसात लगा दी थी। माहिनूर हैरानगी से उनकी तरफ देखती हुई बाहर गाड़ी तक पहुंची थी। वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गई तो इनायत अली ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो बोल पड़ी, हम कहाँ जा रहे हैं? वो कोई भी फिक्रा पूरी तरह अदा ना कर सकती थी। हम फैजुल हसन और मुरादुल हसन से मिलने जा रहे हैं। इनायत अली का जवाब सुनकर उसके लबों पर मुस्कान और चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था। मगर गाड़ी ना ही कसर माहिनूर की तरफ मुड़ी थी और ना ही सफदर हुसैन के घर की तरफ। ये रास्ता तो कब्रस्तान की तरफ जाता था। वो चौंक कर इनायत भाई की तरफ देखने लगी, मगर वो कोई भी अजियतनाक अंदाजा ना लगा सकी। उसका दिल अनजाने खौफ से कांप कर रह गया था। गाड़ी कब्रस्तान के गेट पर रुक गई। इनायत भाई ने हैरत और इस्तेजाब के समंदर में गोते खाती हुई मानू को बाजू से पकड़कर गाड़ी से उतारा तो वो माजी और इनायत भाई का मुंह देख कर रह गई। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां नुमायां थी। उसके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। वो जलती हुई कब्रों के बीचों बीच पहुंचकर रुक गई तो इनायत भाई ने उंगली की जानिब से दो कब्रों की तरफ इशारा किया, जिनमें एक बड़ी और एक छोटी कब्र थी। दोनों पर ही नए कतबे लगे हुए थे। ताज़ा कब्रों से मुश्क काफूर और अगरबत्तियों की महक उठ रही थी। एक कब्र पर एक नौजवान सर झुकाए बैठा रो रहा था। वो उनकी आमद से बेखबर लग रहा था। मानू ने कतबे पढ़कर एक हौलनाक चीख मारी तो कब्रस्तान में दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे भी खौफ से उड़ गए। फैजुल हसन की खबर पर रोने वाला नौजवान भी तड़प कर उठकर बैठ गया। मानू ने उसे पहचान लिया। वो सफदर हुसैन था और सफदर हुसैन भी चाची को देखकर खुद पर काबू न रख सका। मानू अपनी हालत की परवाह किए बगैर कब्रों से लिपट कर रोने लगी। सफदर हुसैन ने उसे पकड़ना चाहा, मगर इनायत अली ने मना कर दिया। वो समझ गया कि डॉक्टरों ने कहा होगा कि वो खुलकर रो ले, वरना उसकी जहनी रूह बहकने का खतरा है। वो कभी मुराद की कब्र से लिपटती और कभी फैजुल हसन की कब्र से लिपटती थी। उसके बयान सुनकर कब्रों पर लगे हुए पत्थरों के भी आंसू निकल पड़े होंगे। फैजुल हसन, वो कब्र में गहरी नींद सोए हुए उस फैजुल हसन को पुकार रही थी जो मन्नू मिट्टी तले सो गया था। एक बार उठो, मुझे एक बार आवाज दो, मुझे एक बार पुकारो फैजुल हसन, मैं तुम्हें बेवफाई नहीं करने दूंगी। अकेले ही कैसे चले गए हो, मुझे साथ ले चलो, मुझे साथ ले चलो। फिर वो मुराद की कब्र पर हाथ फेरने लगी। बेटा देखो, मामा आई हैं। माजी ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा तो वो उनके हाथ को झटक कर फिर से कब्र से लिपट गई। मेरे बच्चे को भूख लगी है, जाओ तुम लोग, चले जाओ यहां से, मेरा मुराद रो रहा है, मेरा मुराद रो रहा है। वो हिजियानी अंदाज में चीख चीख कर रो रही थी। इनायत अली को डर लगने लगा था कि कहीं ये अपना जहनी तवाजन ही ना खो दे, लेकिन उसके अंदाजे के अगले ही लम्हे नफी हो गई थी। माहिनूर सफदर हुसैन को उसका नाम पुकार कर बुला रही थी। वो भी हिचकियां लेकर रो रहा था। सफदर हुसैन, अपने चचा को आवाज दो, वो तुम्हारा दोस्त है, उसे एक बार पुकारो तो सही, वो जरूर सुनेगा। उसे कहो तो सही, वो मुझसे बातें क्यों नहीं करता, मुझसे बातें क्यों नहीं करता। मानू की हालत देखी ना जाती थी। जब दिल का गुबार अच्छी तरह हल्का हो गया तो वो पुरसुकून होकर कब्र पर बैठ गई। उसका इश्क, उसकी मोहब्बत अधूरी ही रही थी। इस कब्र की मन्नो मिट्टी तले उसका शोहर अपनी चाहत और मोहब्बत भरे जज्बों को अपने दिल में लेकर दफन हो गया था। और मुराद, वो तो ऐसा फूल था जो अभी अपनी लताफत भी ना पा सका था। दुनिया में कुछ भी हो जाए, वक्त कभी नहीं रुकता, ना ही कोई मरने वालों के साथ मर जाता है। वक्त का धारा अपनी मखसूस रफ्तार से बहता रहा। माहिनूर के होंठों की हंसी छिन गई थी। माजी उसकी वजह से हर वक्त परेशान रहती थी। रहमान भाई अपने अपने कामों में मगन हो गए थे, मगर बहन की तरफ देखकर इनायत अली का दिल लरस जाता था। वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर हर वक्त सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखती रहती थी, या फिर मुरादुल हसन के कपड़ों और फीडर को चूम चूम कर रोने लगती थी। वो घर में किसी से भी बात नहीं करती थी, बस खामोश तमाशाई बनकर कुदरत के खेल देखती रहती। दोनों भाभियों को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बेटियों से नवाजा था। इनायत अली की बेटी का नाम माहिम और रहमान भाई की बेटी का नाम होरिया रखा गया। जमान और हनान बहनों से खेलकर दिल बहलाने लगी। उन बच्चों को जीते जागते खिलौने मिल गए थे, मगर माहिनूर की गोद सूनी हो गई थी। उसके सर का ताज और दिल का सुकून जालिम तकदीर ने छीन लिया था। सफदर हुसैन ने मंडी का काम छोड़ दिया था क्योंकि वो इतना बड़ा कारोबार चाचे के बगैर संभाल नहीं पाया। और फिर मंडी के हर कोने से हर शख्स में उसे फैजुल हसन की झलक नजर आती थी। उसने बाप की तरह स्टेज पर नौकरी कर ली थी। घर का खर्चा अच्छा खासा चल जाता था, मगर वो इस काम से मुतमइन ना था। वो अपनी महरूमियों का बदला इस ज़माने से लेना चाहता था, हालांकि जो कुछ भी हुआ था उसमें इस ज़माने का कोई दोष ना था। मगर सफदर हुसैन कुछ ऐसा करने के मूड में था कि दुनिया एक बार तो उसका नाम याद रखे, और वो इस कारोबारी ज़िंदगी से भी बोर हो गया था। वो ज़िंदगी में एडवेंचर भरना चाहता था। उसने तो अब बाकायदा आखिरी शो भी देखने शुरू कर दिए थे। अब कोई पूछने वाला ना था। वो अपने फ़न की कदर करवाना चाहता था। किससे, ये वो नहीं जानता था, मगर उसके अंदर एक आग भड़क रही थी जो उसे मजबूर कर रही थी कि सफदर हुसैन कुछ ऐसा कर जिससे रुपया पैसा तुम्हारे घर की बंदी बनकर रहे और तुम ऐश करो। मगर ऐसा क्या करे, उन्हीं सोचों में दिन गुजरने लगे थे। एक दिन एक राइटर ने स्क्रिप्ट में उसका किरदार लिखा कि वो औरत के रूप में बैंक में डकैतियां करके बहुत बड़ा अमीर बन जाता है। सफदर हुसैन ने अपनी फंकाराना सलाहियतों के बलबूते पर इस किरदार में हकीकत का रंग भर दिया, मगर पैसे इतने कम मिले कि उसका गुजारा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब शराब और शबाब का खर्चा भी पूरा करना था। उसने इसी किरदार को हकीकत का रंग देने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया और अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए एक पिस्तौल भी खरीद लिया। कई दिनों की मेहनत और पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद उसने अपना पहला मिशन मुकम्मल करने की ठान ली। धड़कते दिल के साथ जान हथेली पर लिए वो अपनी मतलूबा ब्रांच में पहुंचा। उसने खूबसूरत औरत का गेटअप अपनाया हुआ था। एक बार तो जमा मर्दों की नज़रें उसकी तरफ उठ जाती थीं। वो दौर ऐसा ना था कि औरतें ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट्स पहनती थीं। पुराना दौर था, उसने भी रिवायती औरतों की तरह शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। वो बैंक में दाखिल होने लगा तो बाहर खड़े गनमैन ने उसकी तरफ देखा और निगाह हटा ली, मगर सफदर हुसैन ने नोट कर लिया था कि एक ही गनमैन है जिसके पास असलहा भी बस ऐसा था जो हमारी पुलिस को कार्रवाई पूरी करने के लिए दिया जाता है। वो लरसते कदमों और तेज़ी से धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ तो उसकी खुशकिस्मती से अंदर कोई गनमैन नहीं था। उसने एक नज़र में ही जायज़ा ले लिया था कि काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बैंक में रश ना होने के बराबर था। एक मॉडर्न खातून को बैंक में दाखिल होता हुआ देखकर अफसरान के मुंह में तो पानी भर आया था, मगर वो अपनी ड्यूटी पर मामूर थी। वो चलता हुआ मैनेजर के पास पहुंचा और अपनी फंकाराना सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए उस्ताद और बाप मंजर अली की सिखलाई हुई तरकीब के मुताबिक औरतों की आवाज़ में बोला, मुझे कैशियर साहब से मिलना है। मैनेजर खातून को देखकर नर्वस तो हुआ, मगर दफ्तरी तकाजे भी पूरे करने थे। वो कुर्सी से आगे की तरफ होता हुआ बोला, जी फरमाइए, बैंक आपकी क्या खिदमत कर सकता है? मैंने अकाउंट शुरू करना है। ठीक है, आप कैशियर साहब से मिल लें, आप ये फॉर्म ले लें, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। मैनेजर खुश अखलाकी से बोला, जी शुक्रिया। सफदर हुसैन ने फॉर्म ले लिया और कैशियर के काउंटर की तरफ बढ़ गया। वो नोट गिनने में मसरूफ था। सफदर हुसैन ने कैशियर के सामने फॉर्म रखा। उसे देखकर कारोबारी मुस्कान लबों पर लाने के बाद एक बार फिर नोट गिनने में मसरूफ हो गया। इतनी देर में सफदर हुसैन ने अपने हैंडबैग से एक थैला निकाला और पिस्टल निकालकर कैशियर पर तान ली। ये उसकी पहली वारदात थी, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर इस जगह सुस्ती दिखाने का मतलब था अपनी मौत। उसने थैला कैशियर की तरफ बढ़ाते हुए सभी कैश उसमें डालने को कहा तो वो शशोपंज में मुब्तिला होकर मैनेजर की तरफ देखने लगा। सफदर ने पिस्तौल उस पर से हटाकर मैनेजर के पास जाकर उसकी कनपट्टी पर रख दिया। अगर कोई चालाकी की तो गोली मारकर भेजा बाहर निकाल दूंगी, उसने जनाना आवाज में कहना शुरू कर दिया। मैं 10 तक गिनूंगी, तमाम कैश इस थैले में बंद करके मेरी तरफ उछाल दो, अगर नहीं तो फिर तुम्हारा मैनेजर खत्म और फिर तुम्हारी बारी आएगी। बैंक में मौजूद सार्फिन घबराकर एक जगह दुबक गए थे। पिस्तौल देखकर सबकी रूह फना हो गई थी। कैशियर ने सफदर हुसैन के हुक्म की तामील की और कैश थैले में डालकर उसकी तरफ उछाल दिया। वो थैला कैच करता हुआ छत की जानिब हवाई फायर करने लगा। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोगों की चीखें निकल गईं। गार्ड जल्दी से अंदर दाखिल हुआ तो सफदर हुसैन, जो कि दरवाजे तक पहुंच चुका था, उसने गनमैन को धक्का देकर गिराया और उसकी बंदूक छीनकर बाहर निकलने लगा कि एकदम कोई सख्त ठोस चीज़ उसकी खोपड़ी से टकरा गई। वो कर्राह कर रह गया, मगर यह मौका तकलीफ को सहजाने का था। बैंक मैनेजर ने पेपर वेट उठाकर ताक कर उसकी खोपड़ी पर मारा था, जो कि ठीक निशाने पर लगा था। मगर सफदर हुसैन कामयाब वारदात करके बाहर निकल चुका था। उसने बाहर से गेट बंद करके बैंक बंद कर दिया था। उसका सर चोट की वजह से साएं साएं कर रहा था। वो तेजी से भागता हुआ बैंक के सामने वाली गली से निकलकर मेन रोड पर आकर टैक्सी में बैठ गया। उसने कैश वाले थैले को बेइख्तियार चूम लिया था। उसकी पहली ही वारदात कामयाब हो गई थी, मगर सर पर चोट का निशान दी गई थी। उसने टैक्सी को रुकवाया, जेब से किराया अदा करके सड़क की दूसरी तरफ जाकर एक और टैक्सी में बैठ गया। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ वो अपने घर पहुंच गया था। उसने तमाम नोट बेड पर ढेर कर दिए। वो उन्हें देख देख कर खुश होने लगा। उसने नोट गिनने शुरू कर दिए। सारी जिंदगी में कभी भी इतने नोट एक साथ ना देखे थे, इसलिए वो पहले तो घबरा गया, मगर फिर हौसला हुआ कि ये तमाम रकम अपनी मेहनत की है, तो वो गिनने लगा। पूरे तो ना गिन सका था क्योंकि वो थक गया था। सांस लेकर गिने तो तकरीबन 11 लाख रुपये थी। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। इतनी बड़ी रकम, उसने सोचा कि वो चाहे तो तमाम उम्र बैठकर बिना कमाए ही खाता रहे तो ये दौलत ख़त्म ना होगी। मगर कुएं की मिट्टी कुएं को ही लगती है। जब हराम की दौलत घर आ जाती है तो खर्चे भी नाजायज़ निकल आते हैं। उसने शराब और शबाब के लिए दौलत की गड्डियां बनाकर रख ली थीं। इतनी सारी रकम को संभालना भी मसला था, मगर उसके घर में कौन आने वाला था। फैजुल हसन और मुराद की अमवात को 1 साल का अरसा बीत चुका था। माहिनूर की आंखें अभी भी उन्हीं रास्तों पर लगी हुई थीं जिनसे कभी फैजुल हसन आता था, मगर जाने वाले कभी नहीं आया करती। इस 1 साल में वो कई मरतबा उनकी कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी कर आई थी। माजी और रहमान भाई को उसकी फिक्र होने लगी थी। अब भी वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ी लॉन में बैठे हुए रहमान भाई, माजी और इनायत भाई को देख रही थी। मलिका उसके लिए चाय का मग रख कर जा चुकी थी। माहिनूर ने छोटे छोटे सिप लेने शुरू कर दिए थे। परिंदों की कतारें अपने घरों को जा रही थीं। मौसम ठंडा और खुशगवार हो रहा था, मगर मानू के लिए कुदरत के ये नज़ारे और मौसम सब कुछ बेमाने होकर रह गया था। उसकी नज़रों में इन कुदरती मनाजिर और मौसमों की कोई अहमियत ना रही थी। उसने गुज़िश्ता 1 साल से कभी भी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश ना की थी, और ना ही कभी परिंदों की कतारों से गुफ्तगू करने की कोशिश की थी। बस उसका दिल ही नहीं चाहता था। माँ जी, अगर आप कहें तो मानू की शादी कर दें, रहमान भाई की बात ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। इनायत अली के हाथों से कप गिरते गिरते बचा था। रहमान भाई ने उसकी तरफ गुस्सेली नज़रों से देखा तो वो संभल कर बैठ गए। माँ जी के माथे पर भी परेशानी की लकीरें थीं। मुझसे भी मानू का दुख नहीं देखा जाता। मैं भी चाहती हूँ कि उसकी शादी कर दी जाए, ताकि वो अपने दिल को बहलाकर फैजुल हसन और मुराद की मौत को भूल सके। माँ जी ने कहा तो इनायत अली उसका मुँह देख कर रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मानू किसी तौर भी ना मानेगी। माजी से कहा गया कि वो मानू से बात करें। इस वक्त मानू के कमरे में माजी और मानू के अलावा कोई तीसरा ना था। मानू, माजी बात शुरू करने से पहले अल्फाज का ज़खीरा जमा कर लाई थी, मगर बेटी का अफसरदगी और गम से सता हुआ चेहरा देखकर उनका कलीजा मुँह कुआने लगा था। फिर भी बात तो करनी थी। मानू बदस्तूर बेड पर बैठी खिड़की की तरफ देख रही थी, मगर माजी की बात सुन रही थी। जीवन साथी के बगैर ज़िंदगी इंतहाई कठिन और दुश्वार हो जाती है, माजी ने कहना शुरू किया तो वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। लोगों की निगाहें गलत मतलब लेने लगती हैं, हर कोई हिर्स और गंदी निगाह से देखने लगता है। मैं इस तल्ख तजुर्बे से गुजर चुकी हूँ बेटी, बात साफ साफ कीजिए माजी। रहमान का ख्याल है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मानू के चेहरे पर कोई तासुरात ना थी, जैसे कि उसे पहले से अंदाज़ा हो कि माँ जी उसके साथ इसी मौज़ू पर बात करने आई हैं। और आपका क्या ख्याल है, उसने उल्टा माँ जी से सवाल कर दिया। मैं भी यही चाहती हूँ। आप भी यही चाहती हैं कि आपकी मानू जिंदा ना रहे। माँ जी की बात ख़त्म होने से पहले ही वो बोल पड़ी तो माँ जी उसकी बात सुनकर तड़प गईं। तेरी सूरत देख देख कर तो मैं जी रही हूँ, वो रोने लगी थी। तो फिर इस मौज़ू को ख़त्म ही कर दीजिए, क्योंकि मौत ही मुझे फैजुल हसन की मौत से गद्दारी से रोक सकती है। इतनी अजीम मोहब्बत को मैं अपनी शादी की भेंट चढ़ा दूं, उस इश्क को कुर्बान कर दूं जिसकी पाकीज़गी का गवाह कुरान करीम है। उस मासूम की लाश का सौदा कर दूं जिसने अभी मेरा दूध भी पूरी तरह नहीं पिया था। फैजुल हसन की कब्र से अभी तक फूल भी खुश न हुए और आप चाहती हैं कि उसकी कब्र की बेहुरमती कर दूं। वो एक साल बाद बोली थी और क्या खूब बोली थी। उसकी आंखों ने फिर खून बरसाना शुरू कर दिया था। मुझे ये गम भूल नहीं सकता। मैं मशरिक की बेटी हूं और अपनी रिवायत को जिंदा रखने के लिए अपनी जुबान की अमीन हूं। एक बार ही किसी के साथ मंसूब होकर जिंदगी गुजारने के तसव्वुर को ही बेहतरीन जिंदगी कहते हैं। वो अपना सांस दुरुस्त करते हुए बोली, मैं अपने बेटे और शोहर की यादों को सीने से लगाए इस वक्त गम और हसरत की तस्वीर बनकर बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूं। अगर आप मजीद इसरार करेंगी तो मैं अपने फैजुल हसन के घर चली जाऊंगी या फिर जहर खाकर मर जाऊंगी। बस करो मानू, बस करो। माँ जी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। बस कर दिया माँ जी, आप लोग भी आइंदा मुझसे ये मेरी यादें छीनने की कोशिश ना करें। वो दोबारा खिड़की में आकर खड़ी हो गई। उसकी पुश्त माँ जी की तरफ थी। माँ जी बाहर निकली तो सामने अब्दुल रहमान को खड़े देखकर चौंक गईं। उन्होंने माँ जी की तरफ ऐसे देखकर सर हिलाया कि उन्होंने सारी बात सुन ली है। वो वहां से चले गए। मानू ने वापस आकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और आंखों के कैद खानों के पट खोल दिए। बस आंसुओं ने अवधम मचा मचा कर बाहर निकलना शुरू कर दिया। आंसू मौज दर मौज आ रहे थे। उनको रोकने वाला कोई ना था। उन्होंने भी दिल खोलकर मानू के दामन को तर किया और मानू का दिल हल्का कर दिया। शहर भर में पुलिस को चकमा देकर निकलना कोई आसान काम ना था, मगर इस बार वो बहुत दूर निकल आया था। सड़क के किनारे नीचे की तरफ ढलान पर लुढ़कता हुआ वो नीचे दरिया की तरफ उतर रहा था। कैश वाला बैग उसके कंधे पर था। आज उसने बहुत बड़ी वारदात की थी। हुलिया उसका औरत वाला ही था, शहर की मेन ब्रांच में डाका। इस खबर ने शहर भर की पुलिस में अवधम मचा दी थी। उन्होंने गार्ड्स की इतला पर स्टेज की मुख्तलिफ अदाकाराओं को गिरफ्तार कर लिया था, मगर वो सभी हकीकी औरतें थीं। सफदर हुसैन की तरफ किसी का भी ध्यान ना जा सकता था। वो लुढ़कता हुआ नीचे दरिया के किनारे पहुंच चुका था। उसे इस हालत में इस तरह नीचे उतरता हुआ अगर कोई देख लेता तो यकीनन मशकूक हो जाता। सफदर हुसैन जल्दी जल्दी अपने आप को किसी महसूस जगह पहुंचाना चाहता था। हैरत की बात थी कि वो इस शहर में रहता था और इस जगह पर पहली मर्तबा आया था। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो दूर किनारे के साथ एक झोंपड़ी नजर आई। उसने इस जगह छुपने का फैसला कर लिया। उसने अपने डब के साथ लगा हुआ पिस्तौल चेक किया और बिल्कुल टहलने वाले अंदाज में उस झोपड़ी की जानिब चल पड़ा। बैग में काफ़ी कैश था। उसने अब फैसला कर लिया था कि इस रकम के ख़त्म होने तक कोई मजीद वारदात नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस को भी अपने थके हुए आसाब को आराम देने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई झोंपड़ी में हुआ तो यकीनन कोई दरवेश या गरीब ही होगा जो कि चंद रुपयों के इवज खामोश हो जाएगा। वो चलता हुआ झोंपड़े के टाट के पर्दे के सामने पहुंच गया। वो इस वक्त औरत के भरपूर मेकअप में था। अगर कोई मर्द या औरत उसे इस वक्त देख लेती तो यकीनन झोंपड़ी वाले की जय जयकार होने लगती, क्योंकि वो काफ़ी अमीर औरत लगती थी। उसने टाट का पर्दा उठाया और अंदर दाखिल हो गया, मगर अंदर का मंजर उसकी रूह फना कर देने के लिए काफ़ी था। वो हौनकों की तरह अंदर मौजूद शख्सियात को देखकर गूंग होकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मिले जुले तासुरात थे जिन्हें कोई भी नाम ना दिया जा सकता था। वो कादर अली, फातिमा और उनके बच्चे के अलावा मुरादुल हसन और एक कोने में दुबके हुए फैजुल हसन को हैरानी से देख रहा था। एक औरत को अंदर दाखिल होता हुआ देखकर फातिमा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी, जबकि कादर अली बिल्कुल मुतमइन था और मुरादुल हसन ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर वो किलकारियां मारने लगा। अब वो कुछ बोल सकता था। सफदर हुसैन को देखकर उसके मुंह से कुछ टूटे हुए अल्फाज खारिज होने लगे। बाबा आजा बाबा, इस तरह के बेतरतीब और ना समझ आने वाले अल्फाज ने सफदर हुसैन की आंखों से आंसू खारिज कर दिए। कादर अली ने उठकर उसे गले लगाया तो फातिमा ने हैरानगी से शोहर की तरफ देखा, जिसकी पाकिजगी की कसम दी जा सकती थी। वो एक नामहरम औरत को भींच कर गले लगा रहा था, मगर वो खामोश रही। बैठो सफदर हुसैन, कादर अली के मुंह से ये अल्फाज सुनकर फातिमा को अचंभा हुआ, मगर सफदर हुसैन जानता था कि चचा कादर अली अल्लाह का बंदा ही, वो उसे पहचान चुका ही। फातिमा अभी इस स्टेज तक नहीं पहुंची थी। वो रोता हुआ फैजुल हसन की तरफ बढ़ने लगा तो वो डर और खौफ से झोंपड़ी की दीवार से मजीद चिपक गया। उसकी आंखों में खौफ और डर की झलक नुमायां थी। उसने हैरत और इस्तेजाब के समंदर में गोते खाते हुए फैजुल हसन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में शनासाई की कोई झलक ना थी, मगर सफदर हुसैन उनको जिंदा देखकर खुशी के मारे खुद पर काबू ना रख पा रहा था। उसकी आंखें सावन की बारिश बनी हुई थीं। उसने मुरादुल हसन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाई तो फैजुल हसन ने उछलकर सफदर हुसैन को दूर धकेल दिया और मुरादुल हसन को अपनी गोद में ले लिया। वो समझ गया कि फैजुल हसन का जहनी तवाजन खराब हो गया है। उसने नमनाक आंखों से कादर अली की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। चचा कादर अली, ये सब क्या है? मैंने इनकी लाशें अपनी आंखों से देखी हैं, अपने हाथों से इन्हें कब्र में उतारा है और अब इन्हें जिंदा देख रहा हूं इस हालत में। कादर अली भी गमगीन हो गया था। फातिमा ने सफदर हुसैन के आगे खाना रखा तो उसने रोती हुई आंखों से चाची की तरफ देखा। सफदर हुसैन, तुम हमारे बेटे हो, गो के उम्रों का ज्यादा फर्क नहीं है, मगर रिश्तों की जंजीर बांधनी हो तो फिर उम्रों की मोहताजी नहीं होती। फातिमा पहली बार सफदर हुसैन से मुखातिब हुई थी। उसे अजीब भी लग रहा था कि वो एक मर्द है मगर मॉडर्न औरत के रूप में है। पहले तुम खाना खा लो, बाकी तमाम दास्तान तुम्हारा चचा तुम्हें सुना देगा। फातिमा के कहने और कादर अली के इसरार पर उसने चंद निवाले खा लिए थे। उसने बेफिक्र होकर अपना बैग झोंपड़ी में जमीन पर ही रख दिया था। ये फकीर की कोठरी थी, इसमें चोरी डकैती का खतरा ना था। सफदर हुसैन, पहले तुम मुझे बताओ कि फैजुल हसन के निकाह के बाद क्या हुआ था? कादर अली ने उससे सवाल किया तो वो उसकी तरफ देखकर सोचने लगा। गुज़िश्ता एक डेढ़ साल के तमाम वाकयात उसे याद आने लगे। वो कादर अली और फातिमा को लफ्ज़ लफ्ज़ बताने लगा। उसकी निगाहें फैजुल हसन की तरफ भी उठ जाती थीं। मुरादुल हसन अब उसकी गोद में सो गया था। फैजुल हसन ने मानू के लड़कर घर छोड़ा जाने से लेकर फैजुल हसन के खानपुर जाने तक के तमाम वाकयात उन्हें दुख और तासुब से बताई तो उनकी आंखें भी भीग गईं। चचा, मुझे अल्लाह ने आज नई जिंदगी से नवाजा है। फैजुल हसन और मुराद को जिंदा देखकर मैं कितना खुश हूं। उसकी आंखें फिर सावन बरसाने लगीं। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, बस मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा यार मुझे मिल गया है। मुझे क्या पता था कि तकदीर एक दिन मुझे इस चौखट पर भी लाएगी। इन हालात में मुझे तुम लोगों समेत मेरा पूरा खानदान ही मिल जाएगा। चचा, छोड़ो छोड़ो ये सब, हम वापस चलते हैं। हम चचा फैजुल हसन का इलाज कराएंगे, इन बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करेंगे। सफदर हुसैन, कादर अली ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने तुम्हें यहां बुलवाने के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं। उस रब्बे रहीम ने जिस काम में तुम्हारा रिस्क लगाया है वही बेहतर जानता है। इस काम की बदौलत तुम गिरते पड़ते इस झोंपड़ी तक पहुंच गए हो। कादर अली ने ढके छुपे अल्फाज में उसे बावर कराया था कि तुम जो काम करते हो उसे अल्लाह की रहमत से मालूम हो चुका है। इस झोंपड़ी में, इस जगह पर अभी नामालूम कितनी ड्यूटी है ये मेरा रब ही बेहतर जानता है। मैं इस जगह पर बैठकर इस अजमतों वाले रब से जो मांगता हूँ वो मुझे अपनी रहमत के खजानों से नवाज देता है। मैं अभी ये जगह छोड़ नहीं सकता, मगर तुम्हारी ये अमानतें मुझ तक उसने जैसी भी पहुँचाई हैं। मैं तुम्हें लौटाने के लिए बेकरार था, मैं दिन रात तुम्हारे यहाँ आने की दुआएं करता था। आज मेरी दुआएं भर आई हैं, उस अजीम परवरदिगार ने मेरी सुन ली है। अब फैजुल हसन का इलाज भी हो सकेगा और मुरादुल हसन की तालीम का भी मुनासिब बंदोबस्त हो जाएगा। कादर अली खामोश हुआ तो सफदर हुसैन बोल पड़ा, मगर ये लोग आप तक पहुंचे कैसे? उसकी हैरानगी बजा थी क्योंकि इनायत अली और अब्दुलरहमान का उन लाशों से लिपट लिपट कर रोना और फिर कब्रस्तान में माहिनूर का उन दोनों जिंदों की कब्रों में बैन करना उसे अच्छी तरह याद था। तुम्हारे घर में आखिरी रात मुझे ख्वाब में इस जगह पर ड्यूटी देने के लिए हुक्म हुआ, कादर अली ने कहना शुरू किया तो वह मैं तनगोश हो गया। मैं हैरान था कि फौरन ही ड्यूटी का इलाका तब्दील हो गया था, क्योंकि मुझे हुक्म था कि فیض الحسن کی مدد کرو۔ خیر، اللہ کی رحمت کی جہاں جہاں خاص ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدس کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں ان جگہوں پر لگا دیتا ہے۔ میں تمہیں خط کے ذریعے نامعلوم مقام کا بتا کر چلا آیا۔ یہاں آ کر ڈیرہ لگایا تو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ یہ اس کا کرم خاص ہے۔ اس عظیم پروردگار کی شان اور رحمت کا میں اس دن مزید مطیع اور گرویدہ ہو گیا۔ جب میں وضو کرنے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو اوپر سڑک پر ایک نیلے رنگ کی گاڑی، جس کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، لڑکنیاں کھاتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتا، کھلے ہوئے دروازے سے ایک بچہ اچھل کر ہوا میں قلابازیاں کھاتا ہوا میری جھولی میں آ گرا۔ میں ابھی تمام معاملہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ایک نوجوان اسی دروازے سے لڑکتا ہوا درختوں میں آ کر گر گیا۔ اس کا جسم درختوں کی شاخوں میں الجھ کر رہ گیا، جبکہ گاڑی ایک زوردار دھماکے سے دریا کی طرف آ گری۔ میں خوفزدہ انداز میں بچے کو لے کر وہاں سے بھاگا۔ مجھے اس نوجوان کا کوئی ہوش نہ تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اتنی دیر میں میں نے اپنے پیچھے ایک ہولناک اور زوردار دھماکہ سنا۔ میں لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو گاڑی بری طرح جل رہی تھی، اس کے پیٹرول ٹینک میں آگ لگ گئی تھی۔ میں دوڑتا ہوا بمشکل جھونپڑی تک پہنچا تو بچہ جو کہ بے ہوش ہو چکا تھا، میں نے فاطمہ کی گود میں ڈال دیا۔ میں سمجھا کہ اتنی اوپر سے گرنے کے بعد یہ مر گیا ہوگا، مگر فاطمہ کی گود میں جاتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تو مجھے سکون ہوا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے والا محاورہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی موجودگی کا منہ بولتا زندہ ثبوت تھا۔ مجھے لگا کہ وہ نوجوان درختوں کی شاخوں میں الجھ کر مر گیا ہوگا۔ میں اپنی جھونپڑی میں دبک کر بیٹھ گیا۔ رات گہری ہوئی تو میں اپنے ذہن کی تشویش اور شک کی یقین دہانی کے لیے واپس اسی راستے اور اسی جگہ کی طرف چل پڑا، مگر پولیس اور بہت سے لوگوں کو دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ اسی رات میرے مرشد صاحب کی آمد ہوئی۔ انہوں نے بچے کو پیار کیا اور اس کی پیشانی کو دیکھ کر بولے، ماں باپ کی زندگی میں بھی یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا۔ میں حنقوں کی طرح مرشد کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا، قادر علی، اس کائنات کے تین جھگڑے ہیں، زن، زر اور زمین۔ بچہ ان جھگڑوں کے انتقام کا نشانہ بنا ہے۔ اس کے اور اس کے باپ کے مجرم اپنے ہی ہیں۔ ان سے لمبی مدت تک ہوشیار رہنا، تب تک جب تک یہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ اس کا باپ بھی زندہ ہے، کل تمہیں مل جائے گا اور یقیناً تمہاری حیرانگی کا سبب بھی بنے گا۔ مرشد یہ کہہ کر چلے گئے، مگر میں ناسمجھی کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اگلے دن میں مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو وہ نوجوان درختوں سے گر کر اوندھے منہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی نہ تھا۔ میں منہ اندھیرے گیا تھا اور ویسے بھی اس طرف بہت کم ہی لوگ آتے تھے۔ میں نے اس نوجوان کی نبض دیکھی تو وہ چل رہی تھی۔ میں نے بمشکل اسے کھڑا کر کے کندھے پر اٹھایا۔ یہاں تک لاتے ہوئے میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے اسے لا کر لٹا دیا۔ فاطمہ نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا تو اس نوجوان کا چہرہ خون سے تر بتر ہو رہا تھا۔ یہ ڈر کر رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو اس کے سر سے خون بہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے پانی سے اس کا چہرہ دھونا شروع کیا تو طلوع ہونے والے دن کی پہلی کرن نے ہی مجھے رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ رک گئے، میری سانس فیض الحسن کو پہچان کر رکنے لگی۔ میرے دل کی دھک دھک نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میرا بھائی فیض الحسن میرے سامنے زندہ لاش کی صورت میں پڑا ہوا تھا۔ میں رونے لگا، مگر فاطمہ نے مجھے حوصلہ دیا اور رب کریم پر تقویٰ کرنے کی تلقین کی۔ ہوش میں آنے کے بعد فیض الحسن ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے اس کا نام لے کر اسے پکارا، مگر بے سود۔ آخر اس کا دھیان جھونپڑی میں سوئے ہوئے بچے پر پڑ گیا۔ اس نے جا کر غور سے بچے کو دیکھنا شروع کر دیا، جیسے کہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ دونوں بچے سوئے ہوئے تھے، مگر خون کی کشش نے جوش مارا اور اپنے ہی بیٹے کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، مگر اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا یا جانتا تھا۔ میں نے اسے آیات قرآنی کا ترجمہ بھی سنانا شروع کر دیا۔ میں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرتا رہا تھا، مگر یہ اپنی اصلی اور درست حالت میں نہ آ سکا۔ مگر ایک بات تھی، جب قرآن کریم پڑھا جاتا تو یہ بالکل خاموش اور محویت سے سننے لگتا، ये मेरे लिए हैरान कुन बात थी। मैं दिन रात तुम्हारी यहाँ आमद की दुआएं मांगने लगा। अल्लाह ताला ने अपना करम किया और तुम यहाँ आ पहुँचे। कादर अली की तवील दास्तान ख़त्म हुई तो फैजुल हसन भी सो चुका था, मगर सफदर हुसैन के गालों पर आंसुओं ने अपनी लकीरें बना दी थीं। वो फैजुल हसन के पाँव पकड़कर चूमने लगा तो फातिमा और कादर अली भी मगमूम हो गई। सफदर हुसैन, फैजुल हसन का इलाज शहर के मेंटल हॉस्पिटल से मुमकिन है। मैं इतना सरमाया नहीं लगा सकता, मगर तुम लगा सकते हो। कादर अली की आंखों का इशारा बैग की तरफ था। मगर एक बात का ख्याल रखना, इसके ससुराल में इसकी ज़िंदगी का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हत्ता कि इसकी बीवी को भी नहीं। मुर्शद ने फरमाया था कि इसके अपने ही इनके मुजरिम हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन्हें कैसे संभाल सकते हो और आने वाले हालात से कैसे नबर्द आजमा हो सकते हो। कादर अली की बात सुनकर वो सर हिलाकर रह गया और सोचने लगा कि उसके ससुराल में इसका कातिल कौन हो सकता है। मगर ये बात इस वक्त सोचने की नहीं थी, बल्कि इन दोनों बाप बेटे की ज़िंदगी बचाकर इन्हें अपने पाँव पर खड़ा करना था, और सफदर हुसैन ये बेहतर तौर पर कर सकता था क्योंकि अब उसके पास वाफिर रुपया था। वो रात उसने वहीं काटी, उसके लिए ज़रूरी भी था और मजबूरी भी थी। अगली सुबह उसने गाड़ी का बंदोबस्त किया और फैजुल हसन और मुराद को अपने घर ले गया। फैजुल हसन ने अजीब सी नज़रों से घर को देखा, मगर उसकी आंखों में ऐसी कोई चमक ना उभरी जिससे ये तासुर मिलता हो कि उसने उस घर को पहचान लिया है। सफदर हुसैन के लिए मसला था तो मुरादुल हसन की मुनासिब देखभाल का। पहले उसने सोचा कि इस घर में मुरादुल हसन के लिए एक आया रख ले, मगर ये इरादा उसने तर्क कर दिया क्योंकि जब सफदर हुसैन की बीवी ही नहीं है तो वो बच्चे की तरफ से मशकूक हो जाएगी, और फिर वो फैजुल हसन का भी घर में ही इलाज कराना चाहता था ताकि उसके ससुराल वालों को फैजुल हसन की ज़िंदगी का पता ना चल सके। दोनों की खिदमत का सिलसिला शुरू हो गया था। सफदर हुसैन के पास जितना भी रुपया था उसने पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। एक साल तो सुकून से गुजर गया था, मगर पैसे ख़त्म होने पर उसको फिर से एक वारदात करना पड़ी जिसने उसको काफ़ी सहारा दिया था। अब उसके साथ बाकायदा साथी मिल गए थे। कई बार पौड़ी से भी टकराव हुआ था, मगर वो हर बार किस्मत की वजह से बच निकल आते थे। डॉक्टरों ने इंतहाई राजदारी बरतने के वादे पर फैजुल हसन को अस्पताल में दाखिल कर लिया था। उसका अच्छा खासा इलाज शुरू हो गया था, मगर वो इतना ही कर सकते थे कि वो सफदर हुसैन की तरफ देखकर डरता ना था बल्कि अच्छा रद्द अमल जाहिर करता था। मुरादुल हसन को स्कूल छोड़कर आना और वक्त पर ले आना सफदर हुसैन की ड्यूटी थी। वो अपनी ड्यूटी पूरी फर्श शनासी से अंजाम देता था। वक्त का पंछी तेजी से उड़ता रहा। मुराद ने मैट्रिक कर लिया तो सफदर हुसैन को खुशी हुई। उसने मुराद की ख्वाहिश पर उसे कॉलेज में दाखिल कर दिया। वो अच्छा और लायक तालिब इल्म था। सफदर हुसैन अपनी अधूरी तालीम की हसरत मुरादुल हसन की तालीम पूरी करवा के पूरी करना चाहता था। वो मुरादुल हसन को बाकायदा फैजुल हसन से मिलवाने भी ले जाता था। फैजुल हसन को भी मुराद का वो चेहरा याद था। वो उसे गौर से देखता था और फिर प्यार करने लगता। मेंटल अस्पताल में वो किसी को भी तंग ना करता था, बस अपनी जगह पर बैठा मुंह से गाड़ी चलाने की आवाज़ निकालता रहता था। मुरादुल हसन ने एफ़ए और फिर बीए किया तो सफदर हुसैन ने अपनी कमाई से एक बड़ा सा घर उसको लेकर दिया। पुराने घर को ताला लगा दिया गया। इस दौरान फैजुल हसन को कभी कभार दो तीन हफ्तों के लिए घर भी लाया जाता था। उसका रवैया घर में भी बिल्कुल ठीक था। और फिर एक दिन डॉक्टरों ने सफदर हुसैन को बुलाया और फैजुल हसन को मुस्तकिल तौर पर घर ले जाने को कहा। मिस्टर सफदर हुसैन, अब आपके वालिद की तबीयत बेहतर है, मगर जिस वजह से इनकी याददाश्त खोई थी आप कोशिश करें कि उस मुकाम पर या फिर उन लोगों के बीच उन्हें ले जाकर चंद दिन गुजारें। उनके साथ मिलने पर इन्हें कोई ना कोई झटका उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए मुफीद साबित होगा। हमूद के मिलने के बाद सफदर हुसैन अब उसी शहर में अकेला रहता था, मगर मुराद और हमूद को मालूम ना था कि वो किस महल्ले और किस शहर की किस गली में रहता है। उनके जहन में ये था कि सफदर हुसैन बहुत बड़ा कारोबारी बनता है और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। फैजुल हसन आहिस्ता आहिस्ता हमूद और मुराद का आदी हो गया था। सफदर हुसैन ने वाकई बरखुरदारी और दोस्ती का हक अदा कर दिया था। उसने अपनी भरपूर जवानी अपने चचा और भाई मुराद की खुशियों और सेहत की नज़र कर दी थी। उसकी ज़िंदगी में न किसी इश्क की कोई गुंजाइश थी और न ही किसी शादी की। वो अपने काम में मसरूफ़ था। मुरादुल हसन की तालीम मुकम्मल हो गई थी। उसने किसी भी सरकारी नौकरी को तरजीह देने के बजाय अपना काम करने का फ़ैसला कर लिया। उसने मूवीज़ की तरफ तवज्जह दी और सफदर हुसैन ने उसकी ख्वाहिश पर उफ तक ना की और वाफी रुपया उसे काम करने के लिए दे दिया। मुरादुल हसन ने भी उस रुपये को ज़ाया ना किया बल्कि बढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी मेहनत और अच्छे अखलाक की बदौलत शहर भर में उसका नाम मशहूर हो गया था। हमूदुल हसन उसका बेहतरीन साथी साबित हो रहा था। हमूदुल हसन ने बाबा का हर तरह से ख्याल रखा था। फैजुल हसन के पहचाने जाने के चांस बहुत कम हो गए थे, जबकि मुरादुल हसन तो भरपूर मर्द बन गया था। इसलिए इतने अरसे में उनके दुश्मन भी उनकी तरफ से बेफिक्र हो गए होंगे। सफदर हुसैन इस वजह से उन दोनों की तरफ से मुतमईन था। इन 20 सालों में कादर अली और फातिमा से एक बार ही मुलाकात हो सकी थी, मगर दूसरी बार जब सफदर हुसैन वहां गया तो उनकी झोपड़ी तो थी मगर वो अपनी ड्यूटी करने के लिए कहां गए थे, ये सफदर हुसैन ना जानता था। और ये बातें भी उसकी समझ से बालातर थीं, क्योंकि वो अल्लाह के कामों से खासा दूर था और अल्लाह ने भी उसकी डोर फिलहाल ढीली छोड़ रखी थी। ज़माने में तरक्की और जिद्दत ने बैंक लूटने वाली औरत को भी जदीद बना दिया था। अब उसने कुछ अरसे से बैंक लूटने बंद कर दिए थे, मगर अब ज्वेलर्स की शामत आ गई थी। पुलिस इस ख़तरनाक और हैरानकुन वारदातें करने वाली औरत को तलाश करने में नाकाम रही थी, और जो परसों वारदात हुई थी उसने तो सभी को हिलाकर रख दिया था। इंतज़ामिया के खिलाफ अवाम ने भरपूर जुलूस निकाला था। पुलिस वालों पर खूब लेदे हो रही थी। शहर के मशहूर व मारूफ डॉक्टर आसिफ अली की क्लिनिक में हमेशा की तरह रश था। मरीज अपनी अपनी बारी पर चेकअप करवाते और उन्हें फीस अदा करके अपनी तबीयत और सेहत के मुताबिक दवाइयों की पर्ची लेते और चले जाते थे। डॉक्टर आसिफ का क्लिनिक शहर के मशहूर टाउन सर सैयद टाउन की कोठी में ही था। उनकी चेकअप फीस 1000 रुपये थी और बहुत दिनों पहले उनसे टाइम लेना पड़ता था। अमीर कबीर औरतें और मर्द सभी उनके मरीजों में शामिल थे। सफदर हुसैन भी एक खूबसूरत औरत के रूप में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। दूसरी औरतें उसके चुस्त लिबास को देखकर हसद महसूस कर रही थीं। इस लिबास में उसकी पर्सनालिटी डैशिंग लग रही थी। अपनी बारी आने पर वो उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर साहब को सलाम करने के बाद कुर्सी पर बैठ गई। जी कहिए मोहतरमा, क्या तकलीफ़ है आपको? वो जी, दरअसल तकलीफ़ मुझे नहीं बल्कि मेरे खाविंद को है। उसका निस्वानी आवाज़ में भरपूर लहजा डॉक्टर को मुतासिर कर गया था, मगर वो हैरत से बोला, तो फिर आप अपने मियाँ को बुलाएं ताकि उनका चेकअप किया जा सके। दरअसल मुझे बात करते हुए शर्म आ रही है, वो नर्वस होने की अदाकारी करते हुए बोला। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं। वो अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगा तो डॉक्टर हमदर्दी से बोला, आप बेफिक्र होकर कहिए, जो भी मसला है उसका हल ढूंढ लेंगे। डॉक्टर साहब, हम ना अभी अभी दायरा इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हुए हैं और मेरे शोहर के खतने नहीं हुए। अगर काइंडली आप सहमत करें तो घर जाकर। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर डॉक्टर के चेहरे पर तासुरात देखना चाहता था। दरअसल मोहतरमा, मैं कभी किसी के घर नहीं गया और खतने वगैरह तो मैं बच्चों के ही करता हूँ। आप अपने शोहर को अस्पताल ले जाएं, मैं एक डॉक्टर के पास भेज देता हूँ। ये कहकर डॉक्टर साहब पर्ची पर कुछ लिखने लगे तो सफदर हुसैन की आवाज़ में आंसुओं की आमिजश हो गई। डॉक्टर का हाथ रुक गया। वो हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। हमें इस्लाम कबूल करने के बाद इस तरह जगह जगह जलील होना पड़ेगा? इससे हम गैर मुस्लिम ही ठीक थे। आप क्या चाहते हैं कि हम अपने मियाँ को अस्पताल में ले जाएं ताकि लोग और हमारे साबिका बिरादरी वाले जलील करें, हमारे इस्लाम पर हंसें और हमारा मजाक उड़ाएं? वो बाकायदा रोने लगा तो डॉक्टर का दिल पसीज गया। वो हमदर्दी से बोला, ओके ओके, आप रोएं नहीं, ऐसा करते हैं कि आप अपने मियाँ को यहाँ ही बुलवा लें, मैं फारिग होने के बाद उनके खतने कर दूंगा। मगर डॉक्टर साहब, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। आप अगर प्लीज़ मेहरबानी करें और अपनी गाड़ी भेज दें तो। आप घबराएं नहीं, जितना भी खर्च होगा मैं अदा कर दूंगी। उसने गरेबान में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाली तो डॉक्टर होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। उसने घंटी बजाकर मुलाजिम लड़के को बुलवाया और ड्राइवर को बुलाने का कहा। ड्राइवर के आने पर डॉक्टर साहब ने सफदर हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, बेगम साहिबा के साथ जाओ और जाइए आप। आखिरी अल्फाज उसने सफदर हुसैन को कहे थे। सफदर हुसैन अपना आधा मिशन मुकम्मल कर चुका था। अब उसने ज्वेलर शॉप पर जाना था, जहां उसने बहुत कीमती किस्म के 3 डायमंड सेट पसंद किए हुए थे। वो अपनी मुतालिका शॉप पर पहुंचकर अंदर दाखिल हो गया और बाहर गाड़ी की जानिब इशारा करके बोला, डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी और ड्राइवर को भेजा है, आप ये बिल शाम को उनके क्लिनिक भिजवा दीजिएगा। ज्वेलर शॉप के मालिक ने मुलाजिम को इशारा किया। वो बाहर ड्राइवर से पूछने गया, ये बेगम साहिबा कौन है? उन्हें डॉक्टर साहब ने भेजा है, प्लीज़ इन्हें जल्दी फारिग कर दें। ड्राइवर की बात सुनकर मुलाजिम ने मालिकों को सब्ज झंडी दिखाई और डायमंड सेट, जो कि पहले ही पैक था, उसके हवाले कर दिए गए। मालिक, जो कि ड्राइवर को कई बार डॉक्टर साहब की मिसेस के साथ देख चुके थे, अब नई मैडम के साथ देखकर हैरान तो हुए थे, मगर उनको क्या, हमेशा की तरह इस बार भी उनका बिल शाम को कैश हो जाना था। ज्वेलर्स बाजार से निकलकर सफदर हुसैन ने गाड़ी रुकवाई और ज्वेलरी वाला हैंडबैग उठाया और ड्राइवर को वहीं इंतज़ार करने का कहा और कपड़े की एक दुकान में दाखिल हो गया। कोई आधा घंटा सर्व करके उसने कुछ ना खरीदा और बाहर आकर ड्राइवर को कहा, ऐसा करो कि तुम जाओ, मुझे ज़रा देर हो जाएगी, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन पर बता देती हूँ, वो तुम्हें दोबारा भेज देंगे। ये कहकर वो बेनियाजी से एक बाजार से दूसरे बाजार में जाने वाली गली में मुड़ गया। दूसरी तरफ आकर उसने टैक्सी पकड़ी और 2-3 टैक्सियां बदलकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया। इस वारदात ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी थी। एसपी जमान मुल्क की ताज़ा ताज़ा इस शहर में तैनाती हुई थी और आज पहली वारदात का तोहफा उसे मिल गया था। वो अपने मातहत तमाम थानों के इंस्पेक्टरों पर गुस्सा झाड़ रहा था, मगर मामला उसकी तवक्को से भी ज़्यादा गंभीर था। इस औरत की वारदात और किरदार निगारी इतनी शानदार और जानदार होती थी कि पुलिस लकीर पीटती रह जाती। एसपी जमान इंतहाई जहीन और समझदार बंदा था, न वो रिश्वत लेता था और ना ही लेने देता था। जिस शहर में जाता था मुजरिम उस शहर से गायब हो जाते थे। मंशियात फरोश, जुआड़ी, चोर और डाकू अपने इलाके बदलने पर मजबूर हो जाते थे, मगर एक औरत ने इस शहर में आते ही अनोखी और महंगी वारदात करके उसे चकरा कर रख दिया था। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। अब वो सिटी थाने में बैठा इसी वारदात के मुतालिक ही सोच रहा था कि एड़ियां बजने की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर आने वाले इंस्पेक्टर को देखा, जिसकी पेशानी पर अब भी हाथ था। मोहम्मद मजहर वलद गुलाम रसूल, कौम आराई, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑन ड्यूटी सर। जमान उसके इस तरह मुतारिफ करवाने पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसने मोहम्मद मजहर की तरफ देखते हुए हाथ के इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने का कहा तो वो थैंक यू कहता हुआ बैठ गया। अभी तक यहीं खजल हो रहे हैं? एसपी जमान ने पहला सवाल किया तो वो बेतकल्लुफी से बोला, क्या बताऊं यार, ये ऑफिस है ना यार, ना क्लास फेलो, ना कोई दोस्ती और ना ही ज्यादा फ्री होने की कोशिश करना। जमान ने उसे डांट दिया तो वो खिसियाना हो गया। ठीक है सर, दरअसल हलाल की कमाई खाने की आदत हो गई है, बस इसीलिए पुलिस की नौकरी कर ली, और आप देखेंगे हलाल में कितनी ताकत है, बस गुज़िश्ता 4 बरसों से इंस्पेक्टर ही हूँ। पुलिस की नौकरी सिर्फ हक़ हलाल या हराम के चक्करों में पड़कर मत करो, जमान मुस्कुराते हुए बोला, बस अपना फ़र्ज़ समझकर करो, फिर देखना तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। वो फाइल देखने में मसरूफ हो गया तो मोहम्मद मजहर बोल पड़ा, सर आजकल लेडी डकैत ने जो सिलसिला वारदात शुरू कर रखा है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखो मोहम्मद मजहर वलद गुलाम रसूल, कौम आराइन, मैं इस सिलसिले में काफ़ी दौड़ धूप कर रहा हूँ, तुम जैसे हक़ हलाल खाने वाले तावुन करें तो मसला हल हो सकता है। मलिक जुबान ने इसी अंदाज में कहा तो वो अपना तारुफ सुनकर दिलो जान से खुश हो गया। मुझे इजाज़त सर, उसने खड़े होकर अपनी स्टिक और कैप पकड़ी तो जमान ने सर हिलाया। मोहम्मद बजर और मलिक जमान क्लास फेलो थे। दोनों की ख्वाहिश थी कि पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेंगे। अब एक ही थाने में दो मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात दोनों क्लास फेलो इंस्पेक्टर और एसपी की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। जमान ने शहर का नक्शा मंगवाकर उस पर मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगाने शुरू कर दिए थे। वो लेडी डकैत को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहता था और इस सिलसिले में उसे बहुत काम करना था। हुरिया के सामने शायरी की किताब पड़ी हुई थी और वो शायर के एहसासात और जज्बात की कदरदान हो गई थी। अल्फाज का ऐसा तीखा इस्तेमाल के मुआशरे की हर किस्म की नाहमवारियों की नकाब कुशाई कर डाली थी। मोहब्बत और इश्क के मौजों पर तो अल्फाज मोती बनकर चाहतों की माला बन गए थे। गज़ल का इंतहाई हसीन रूप धारने वाली एक एक शेर का हर लफ्ज़ यकीनन शायर की दिली कैफियत की तर्जुमानी करता था। हुरिया को शादी के हंगामों में याद ही ना रहा था कि उसने अदनान से शायर का पता और फ़ोन नंबर मांगा था। बस उसने अपने मोबाइल डायरेक्टरी से बुक स्पॉट के नंबर ढूंढे और क्लिक कर दिया। दूसरी तरफ बेल बजने लगी तो किसी ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। हेलो मिस्टर अदनान। जी फरमाइए, बोल रहा हूँ। हुरिया आप ही बोल रही हूँ। हुरिया ने अपना तारुफ कराया तो वो चौंक गया क्योंकि उसने पहली बार उसे फ़ोन किया था। फ़ौरन ही सलाम कर दिया। कैसे हो अदनान? बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैंने तुमसे एक काम कहा था, सॉरी भूल गया हूँ, याद दिला दें। उसका लहजा माजरत ख्वाहाना था। शायर का पता और फ़ोन नंबर? ओहो, वो तो मैंने कब का मालूम कर लिया है, लिख लें। दूसरी तरफ एक नंबर और शायर का पता लिखवाया गया तो वो हैरानगी से उस एड्रेस को देख रही थी क्योंकि ये तो उसके शहर का ही पता था। शुक्रिया अदनान। हुरिया आपी, एक दरख्वास्त है, वो जल्दी से बोला था कि कहीं हुरिया मोबाइल ही ना बंद कर दे। हाँ कहो। आप मेरा नाम नहीं बताएंगी, बस कह दीजिएगा कि पब्लिशर से मालूम किया है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उस किताब की शायरी ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी थी। वो उस शायर से मिलना चाहती थी फौरन, मगर किसको साथ ले जाए उसका बड़ा मसला था। क्यों ना शायर साहब से ही मुलाकात का वक्त मांग ले। वो माहिनूर बुआ को साथ लेकर जाएगी, मगर क्या वो जाएंगी? नहीं, उसे खुद ही मिलना चाहिए, वो भी इंसान है, कौन सा बंदे खाता होगा। बस मैं अकेले ही मिलूंगी। उसने पुख्ता इरादा करके नंबर मिलाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बेल होने पर किसी ने कॉल अटेंड की तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो। हेलो जी, मुझे मुरादुल हसन से मिलना है। वो नर्वस हो रही थी, मगर कम से कम फ़ोन पर तो वो उसे खा नहीं जाएगा। उसने अपने दिल को दिलासा दिया और जी कड़ा करके बात करने लगी। मगर आपको ये मेरा नंबर कहाँ से मिला और आप कौन बोल रही हैं? आपकी शायरी की परस्तार हूँ सर, और आपका नंबर ना मिलना तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि पब्लिशर्स हजरात तो आपसे राब्ता करते ही होंगे। ओके, तो फरमाइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मगर क्यों और किस सिलसिले में? मैं आपकी शायरी की मदा हूँ और इस अजीम इंसान को देखना चाहती हूँ जो जज्बात और एहसासात को अल्फाज में पुरोकर अपने गम और हसरतों का मदावा शायरी से करना चाहते हैं। आप वाकई अजीम हैं सर, और मैं अजीम लोगों से मिलना पसंद करती हूँ। उसकी आवाज़ में जोश था, मगर दूसरी तरफ से सवाल सुनकर वो जोश कुछ सर्द पड़ गया। अब तक कितने अजीम लोगों से मिल चुकी हैं आप? इस सवाल का जवाब झूठ में ही सही देना पड़ेगा क्योंकि उसका जवाब तो सच्चाई में मुमकिन ना था। बहुत से अजीम शुआरा और सदर पाकिस्तान से भी मिल चुकी हूँ। जवाब कुछ ज़्यादा ही झूठा हो गया था। तो फिर ठीक है, मैं भी उस अजीम हस्ती से मिल लेता हूँ जिसने सदर पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखा और मुलाकात की हो। बताइए कहाँ मुलाकात होगी? हुरिया के हाथ पांव फूलने लगे कि वो क्या बात करे या फिर कौन सी जगह बताए कि मुलाकात मुमकिन हो सके। थोड़ा सा सोचकर उसने जगह का तयन कर लिया। सर, आप स्टेडियम के पास पिज़्ज़ा हट पर आ जाएं, लेकिन ये मुलाकात और दावत मेरी तरफ से है। ठीक है, फिर कल शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ ہرے کا نعرہ لگا کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے کمپیوٹر پر اپنی پسند کی غزلوں کو محفوظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاعری کی وہ دیوانی تھی۔ اچھے اچھے شعرا کا کلام اس نے کمپیوٹر پر محفوظ کیا ہوا تھا۔ اب بھی وہ یہی کام کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دیکھے بغیر ہی کھلاہے کی صدا لگائی۔ کوئی اندر داخل ہوا، دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں پر دو مضبوط اور نرم ہاتھوں نے اپنا حصار باندھا تو اسے نظر آنا بند ہو گیا، مگر اس نے فوراً ہی ہاتھ پکڑ کر حنان بھائی کا نعرہ لگایا تو نوجوان کے قہقہوں سے کمرے کا ماحول مزید خوشگوار ہو گیا۔ وہ مڑی اور حنان بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ گورے چٹے اور لمبے قد والے حنان نے ماؤس پکڑ کر کمپیوٹر سے کھیلنا شروع کر دیا، مگر پھر فوراً ہی اپنی بات کا خود جواب دے دیا۔ اچھا، شاعری کا بخار چڑھا ہوا ہے، وہ ہنسنے لگی۔ کب آئے ہو بھیا؟ ابھی آیا ہوں، اور حسب معمول تمہارے کمرے میں پہلا قدم کیا ہے۔ آپ کی چاہت ہی میری زندگی ہے حنان بھائی، وہ تھوڑا سا جذباتی ہو گئی۔ پگلی، تمہاری صورت نہ دیکھوں تو دل چاہتا ہے کہ بس فوراً اڑ کر اپنے ملک چلا جاؤں اور اپنی پگلی بہنا کے درشن کر لوں۔ حنان بھی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں آپ واحد بھائی ہیں جو اپنی بہن سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہوں گے۔ ہوریا اب کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور حنان بھی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہن بھائی کے پیار کی مثالیں تو دینا ہی کم عقلی ہے، یہ تو بے لوث اور مخلص رشتے ہوتے ہیں۔ حنان بھائی نے آواز کی سمت دیکھا تو ہوریا بھی چونک کر دیکھنے لگی۔ دروازے میں ماہ نور بوا کھڑی تھی۔ وہ پھر بولی، میرے بھائیوں نے جتنا پیار مجھ سے کیا ہے اس کی نظیر ملنا محال ہے۔ اب وہ اندر چلی آئیں تو دونوں ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حنان نے آگے بڑھ کر بوا کو سلام کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ بیرون ملک سے آتے ہی تمہیں ڈھونڈنا پڑے تو میں ہوریا کے کمرے کا رخ کر لیتی ہوں۔ آپ بھی تو بے پناہ محبت کی مثال ہیں بوا، حنان بھائی نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا تو وہ سوگواری سے بولی، بس مثالیں ہی زندہ رہ جاتی ہیں جن لوگوں کی وجہ سے نام مقام اور مثال بنتی ہیں، وہ منو مٹی تلے سو جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں سوگواری کو محسوس کر کے حنان نے موضوع بدلنے کا سوچا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، فوراً کسی اچھی جگہ جا کر لنچ کرتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ دونوں بھی ہنسنے لگیں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں کھانا کھا چکی ہوں، تم لوگ چلے جاؤ اور غزنوق کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بیچاری تو ابھی تمہاری آمد سے لا علم ہے۔ بوا یہ کہہ کر جانے لگیں تو ہوریا ان کے آگے کھڑی ہو گئی۔ آپ ہمارے ساتھ جائیں گی ورنہ ہم بھی نہیں جائیں گے، کیوں حنان بھائی؟ اس نے اپنی بات کی تصدیق چاہی تو حنان نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملا دی۔ ان دونوں کی ضد کے آگے بوا کو ہارنا پڑا۔ غزنوق اس اچانک سرپرائز سے بہت خوش ہوئی۔ سبھی لوگ جانے لگے تو سلما بھابھی اور رحمان بھائی جو کہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، حنان ان کی طرف بڑھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ملک رحمان ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بہن کے پیار میں تم اخلاقی حدیں بھی پار کرنے لگے ہو حنان۔ میں سمجھا نہیں بابا، اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ کتنی دیر سے آئے ہو اور ہور کے کمرے میں ہی ہو، میں اور تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری بابا، وہ نروس ہو گیا تھا، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہور مجھے نظر نہ آئے تو میری جان پر بن جاتی ہے، وہ اپنی بات کہہ گیا تھا۔ بہن بھائی کا پیار اچھی بات ہے، مگر والدین کے حقوق بھی اٹل حقیقت ہیں۔ ملک رحمان کا لہجہ اب بھی تلخ اور دبنگ تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، لنچ کرنے، مختصر سے جواب نے ملک عبد الرحمن کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر بیگم سلمہ کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ ان کے اسبات میں سر ہلانے پر حنان وہاں سے اپنی شاندار گاڑی کی جانب چلا گیا۔ وہ سبھی اس میں پہلے ہی سوار ہو گئی تھیں۔ ہوریا اور ماہ نور جانتی تھیں کہ حنان ملک رحمان جیسے سخت گیر آدمی کو قائل کر لے گا، کیونکہ اب وہ خود مختار تھا، امپورٹ ایکسپورٹ فرم کا مالک تھا، بیرون ملک اس کے دورے ہر مہینے دو تین ہو جاتے تھے، اس لیے بابا رحمان اس پر اپنی طبیعت کا روپ کم ہی جھاڑتے تھے۔ अभी गाड़ी गेट से निकली ना थी कि पुलिस जीप अंदर दाखिल होने लगी थी, मगर उनकी गाड़ी को देखकर जीप रिवर्स होकर बाहर ही रुक गई। हन्नान ने अपनी गाड़ी बाहर निकालकर रोक ली और गाड़ी से उतरकर पुलिस जीप से उतरने वाली एसपी जमान की गले लग गया। कब आए हो? एसपी जमान जिंदा दिल और खुशगवार तबीयत वाला पुलिसमैन था। हन्नान से उसकी गाड़ी छनती थी, आखिर दोनों ही फर्स्ट कजिन थे। अभी आ रहा हूं और अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए, चलो लंच पर चलते हैं। हन्नान का अंदाज बेतकल्लुफ था, मगर जमान ने इनकार कर दिया। उसने बुआ को भी सलाम किया और होरिया की चुटकी भी बालों से उतार दी। गजनौख पीछे थी, इसलिए उसके किसी भी किस्म के शरारती हाथ से महफूज रही। जमान भाई, आप ज्यादती कर रहे हैं। ओए होए, कैसी ज्यादती? वो हैरानगी से होरिया की बात का जवाब देने के लिए चेहरे पर मसनूई हैरानगी जमाने की कोशिश करते हुए बोला, आप भी चलिए ना, हमारे साथ कुछ लुत्फ दुबाला हो जाएगा। होरिया ने इसरार किया तो वो हनान की तरफ मुड़ा। यार, मैं तो कहता हूँ माहिम के बाद इसकी भी रुखसती का प्रोग्राम करो, ये बहुत तंग करती है। जमान भाई, होरिया बुरा सा मुंह बनाकर रह गई, जबकि बुआ के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट की लकीर बनकर मिट गई। उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई तो जीप अंदर दाखिल हो गई। जमान ने लॉन में बैठे हुए ताया जी और ताई अम्मी को सलाम किया, उनकी खैरियत पूछी और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मुमताज़ बेगम ने बेटे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और खाना खुद लेकर उसे खाने को दिया। बस इसीलिए मैं बाहर के खाने नहीं खाता हूँ, आपके हाथों में जो जादू है वो बाहर के खानों में कहाँ है अम्मी जी। बेटे को सामने देकर मुमताज़ बेगम उस पर वारी जा रही थी। माहिम के बाद वो अक्सर इस घर में अकेली रहती थी। इनायत अली जमीनों की झंझट में पड़कर घर से दूर ही रहते थे और जमान मसरूफियत की बिना पर उनसे कम ही मिलता था। हन्नान बहुत अच्छा ड्राइवर था, वो बड़े मोहतात अंदाज से गाड़ी ड्राइव करता था। चौराहे पर सिग्नल ऑफ था, इसलिए उसने भी गाड़ी रोक ली। उन्होंने कभी भी जमान के नाम और वर्दी का नाजायज फायदा ना उठाया था, बल्कि कानून की पासदारी को अपना शुआर बनाया था। माहिनूर की नजरें बाहर ट्रैफिक के अजदहाम पर लगी हुई थी। हुरिया हन्नान के कान खा रही थी। गजनौक भी ट्रैफिक के बहाव का जायजा लेकर कोई तजिया करना चाहती थी। एक गाड़ी हन्नान की गाड़ी के बराबर में आ रुकी, जिसमें एक मखबूतुल हवास शख्स बच्चों की तरह गाड़ी की आवाज मुंह से निकाल रहा था। वो ड्राइवर से पिछली सीट पर बैठा हुआ हाथों और मुंह से गाड़ी चला रहा था। अचानक उसकी नजर उनकी गाड़ी पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वो मुंह से गाड़ी की आवाज निकालना भूल गया। उसने अपने बराबर खड़ी गाड़ी में माहिनूर को देख लिया था। उसके जहन पर यादें हथौड़ों की तरह बरसने लगीं। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस औरत को देखकर याद करने की कोशिश कर रहा था। इशारा ग्रीन होने पर गाड़ी आगे निकल गई, मगर मखमूतुल हवास शख्स की गाड़ी ने यू टर्न लिया और वापस मुड़ गई। उसने गाड़ी में छोटी छोटी चीज़ें जो कि खिलौनों की मानिंद थीं उठा उठा कर ड्राइवर को मारना शुरू कर दी। ड्राइवर जो कि मुरादुल हसन था, उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और पीछे मुड़कर बाबा को देखा और पूछने लगा, हालांकि वो जानता था कि बाबा कोई भी जवाब नहीं दे सकेगा। क्या क्या हुआ बाबा, आप इतने बेचैन क्यों हैं? वो बाबा के हाथ पकड़ते हुए बोला तो उसे झटका लगा कि बाबा को तो तेज़ बुखार है, घर से निकले तो अच्छा भला था। वो बस यूं ही शहर की सड़कों पर बाबा को घुमाने लाया था। इस तरह का रवैया उसके लिए अजीब तो ना था, मगर हैरानगुन था। बाबा उसकी बात का कोई भी जवाब ना दे सका, बस हसरत व याद से गुजरती हुई ट्रैफिक को देखने लगा। उसके जहन में हल्के हल्के झपाके होने लगे, जैसे कि किसी कैमरे से तस्वीर खींचने पर फ्लैश होते हैं। वो अपना सर पकड़कर जोर जोर से गाड़ी के शीशे से टकराने लगा। मुरादुल हसन ये कैफियत देखकर घबरा सा गया। वो गाड़ी में बाबा को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर बाबा उसके हाथों में ही बेहोश हो गया था। मुरादुल हसन ने गाड़ी अहमद नदीम की क्लिनिक की तरफ दौड़ा दी। उसने बाबा का टेम्परेचर चेक किया और गहरी सोच में खो गया। मिस्टर जाजिब, मुझे लगता है कि इनको माजी का कोई चेहरा या फिर कोई वाकया याद आया है। जाजिब उसकी तरफ देखकर रह गया। वो कह भी क्या सकता था, इसलिए खामोश होकर सुनता रहा। इनका इस तरह रिएक्ट करना इनकी सेहतियाबी के हक में जाता है। ऐसे केसेस में मरीज अगर अपने माजी को खंगाले, इसका मतलब है कि वो जल्द सेहतियाब हो सकता है। آپ میرا مشورہ مانیں، ان کی ذات سے جڑے ہوئے ایسے اشخاص کو لائیں جن سے ان کے ساتھ بہت سا وقت گزرا ہو۔ جاذب مراد الحسن سوچ میں پڑ گیا، اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا۔ صفدر حسین کا چہرہ اس کے سامنے گھوم گیا، اس نے بابا کی طرف دیکھا جو اب پرسکون ہو کر سٹریچر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ مراد الحسن کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ روکا اور دلاسہ دینے والے انداز میں بولا، آپ خوش قسمت ہیں مسٹر جاذب، اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی تقدیر کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، اور مجھ جیسا ڈاکٹر بھی تقدیر کے اس اعزاز سے محروم ہے۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ وہ بابا کو لے کر گھر آ گیا۔ حمود علی حوریا کی فلم کی مکسنگ کر رہا تھا، وہ بابا کو لے کر مکسنگ روم میں ہی چلا گیا۔ بابا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ حمود علی نے بابا کی طرف مسکرا کر دیکھا، مگر اس نے کوئی تاثر نہ دیا، بلکہ اٹھ کر باہر جانے لگا تو ڈھولک پر گائے جانے والے گیت نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ واپس مڑا اور ہنسنے لگا۔ مراد الحسن بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ کسی فلم کی مکسنگ کرتے تو بابا کبھی کبھار آ کر فلم دیکھنے لگتا اور ڈھولک بجنے پر گیت گانے لگتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، وہ بے ہنگم ناچنے لگا۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں۔ وہ اپنے منہ سے عجیب سے بے سرے سر نکال کر گیت بھی گاتا تھا۔ مراد الحسن اور جاذب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہو مبارک تجھ کو اماں کہ تیرا بیٹا لاڈلا بنا ہے، وہ ایک ہی مصرع بار بار دہرا کر گھوم گھوم کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اسکرین پر لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گیت گا رہی تھیں، جبکہ کیمرہ گھومتا ہوا قصر ماہ نور کی تختی پر پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں بابا بھی گھوم کر اپنا منہ ٹی وی کی طرف کر چکا تھا، مگر اس کی نظریں جھپکتے ہی منظر بدل گیا تھا۔ مگر دوسرے منظر نے بابا کی بولتی بند کر دی تھی، اس کی چابی ختم ہو گئی تھی۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے اسکرین پر سٹل ہونے والے سوگوار چہرے کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اسکرین پر ایک لمحہ اس چہرے نے آ کر بابا فیض الحسن کو تڑپا دیا تھا۔ حمود علی نے وہ منظر بدلا تو بابا کی حالت بھی بدل گئی۔ اس نے حمود علی کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور کرسی سمیت نیچے گرا لیا۔ جاذب مراد الحسن اسے پکڑتا ہی رہ گیا تھا، مگر حمود علی کا سر زمین سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ بابا نے آگے بڑھ کر ٹی وی کو چومنا شروع کر دیا، مگر حمود اور مراد نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر زور لگا کر باہر کی طرف کھینچا۔ وہ بابا کو صحن میں لے آئے تو وہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پھر اس کمرے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگا۔ حمود اور مراد کے لیے یہ حیران کن واقعہ تھا، مگر انہوں نے بابا کو زبردستی اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا، وہ دیوانوں کی طرح دیواروں کو ٹٹولنے لگا تھا۔ وہ باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، مگر بے سود۔ اس کے دماغ میں سوگواری کی تصویر بن کر خاموش بیٹھا ہوا وہ پروقار چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ٹانگوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ کھڑا رہ پاتا۔ وہ لرزتے ہوئے متحرک ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہر بار الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر دم توڑ دیتے تھے۔ اس کے دماغ میں زمانہ پیچھے کی جانب گھومنے لگا۔ اس کے سامنے فلم چلنے لگی تھی۔ اسے بہت کوششوں کے بعد ایک نام یاد آیا تھا، بس مانو۔ وہ اس نام کو اپنی ساری قوت مجتمع کر کے پوری آواز سے پکار اٹھا، مانو مانو مانو۔ مگر آہستہ آہستہ اس کی آواز دم توڑ گئی۔ جاذب اور حمود نے بابا کے منہ سے معمول سے ہٹ کر یہ الفاظ کسی نام کی صورت میں سنا تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ بابا بے ہوش ہو کر گرا ہوا تھا، اسے اٹھا کر پلنگ پر لٹایا گیا اور دونوں ہی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ بابا کا اس طرح کا رد عمل ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ مراد نے حمود علی کو بازار میں پیش آنے والا واقعہ بھی بتایا تو وہ احمد ندیم کی بات سن کر چونک پڑا کہ بابا کو کسی ماضی کی یاد یا پھر کسی چہرے نے تڑپایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جاذب بھائی، صفدر حسین بھائی کو فون کرو۔ ہاں حمود علی، میں نے بھی صفدر بھائی کا ہی سوچا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے لے کر اب تک بابا کے بہت قریب رہے ہیں۔ مراد الحسن نے صفدر حسین کا نمبر ملانا شروع کر دیا، مگر ہر بار ملانے پر نمبر سے رابطہ نہ ہونے کا جواب ملتا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ بابا کی اس حالت نے اسے ایک دم پریشان کر دیا تھا۔ उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तकरीबन पौन घंटे बाद सफदर हुसैन ने फ़ोन अटेंड किया। हाँ भाई मुराद, क्या बात है? उसने मुराद का नंबर देख लिया था। उसके पास भी कीमती मोबाइल था। जैसा काम सफदर हुसैन करता था, मोबाइल तो कोई चीज़ ही नहीं थी। सफदर भाई, आप कहाँ हो? मुरादुल हसन की आवाज़ में घबराहट नुमायाँ थी। क्या हुआ मुराद? मेरी जान, तुम परेशान लगते हो। दूसरी तरफ से सफदर हुसैन की परेशानी में डूबी हुई आवाज़ ने उन्हें अपने आप को हौसला रखने पर मजबूर किया तो मुरादुल हसन ज़रा लहजा संभाल कर बोला, नहीं सफदर भाई, मैं परेशान नहीं हूँ। आप इस वक्त यहाँ आ सकते हैं क्या? कोई ज़रूरी काम है तो बताओ, मैं अभी पहली फ्लाइट से ही आ जाता हूँ। सफदर हुसैन की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुआ। पहली फ्लाइट? क्या आप इस वक्त शहर में नहीं हैं? नहीं मेरी जान, मैं इस वक्त तुमसे सैकड़ों मील दूर कराची में हूँ और अभी पहुँचा हूँ। कल तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं पहली फुर्सत में ही वापस आ जाऊँगा। सफदर हुसैन की बात सुनकर उसने एक सांस खारिज की। अब वो पूरी तफसील फ़ोन पर ना बता सकता था। ठीक है, आप कल पहली फुर्सत में ही मेरे पास पहुँचिए। मुझे थोड़ा सा बता दो कि मैं परेशान ना हूँ। दूसरी तरफ सफदर भी इतनी इमरजेंसी कॉल सुनकर परेशान हो गया था। आप पुरसुकून होकर अपना काम कीजिए, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस आपको देखने को दिल चाहता था। धत तेरी के डिंगरा। मुरादुल हसन के मुतमईन करने पर सफदर हुसैन ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। वो हमूद अली को बताने लगा, अब तो बाबा के होश में आने पर ही इनका रवैया देखा जाएगा। मुरादुल हसन ने खुद को तसल्ली दी। शाम ढले फैजुल हसन को होश आया तो वो कुछ ना बोला और ना ही कोई ऐसी हरकत की जो उनकी नज़रों में उसकी पहले वाली हालत से जोड़ी जाती। वो भी मुतमईन हो गए। रात का इख्तिताम बख़ैर व आफियत हो गया था, मगर सुबह भी उनके लिए हैरानकुन थी। बाबा अपनी पहली वाली पोजीशन पर था, वो किसी भी किस्म की हरकत ना कर रहा था, बस कल से पहले की तरह बैठा उनको देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो मुस्कुराने लगा और फिर मुंह से गाड़ी चलाने की आवाज़ें निकालने लगा। बाबा की इस हरकत पर उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। मेरा ख्याल है कि कोई भूला भटका ख्याल बाबा को परेशान करता है, हमूद अली ने अपनी राय दी तो मुराद उसकी बात की तायद में सर हिलाता हुआ बोला। डॉक्टर अहमद नदीम कहता है कि ऐसा होना मरीज के सेहतयाब होने की पहली निशानी है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मरीज अपने माजी की ज़िंदगी की तरफ लौटकर अपना पागलपन खो देते हैं और बिल्कुल आम इंसानों जैसी अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। अच्छा तो फिर ज़रा घड़ी की तरफ देख लेना। हमूद अली ने मुराद को कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो वो पहले घड़ी को और फिर हमूद अली को हैरानगी से देखने लगा। क्या मतलब? वो इस्तेफ़ामिया अंदाज में हमूद अली की तरफ देख रहा था। सर, स्टेडियम के नज़दीक पिज़्ज़ा हट पर आ जाइएगा, वो निस्वानी आवाज़ में बोला तो मुरादुल हसन अपना सर पकड़ कर रह गया। ओह माय गॉड, मुझे तो पहले पहुंचना चाहिए था। वो भागकर बाथरूम में दाखिल हो गया। हमूद अली ने उसकी घड़ी पर वक्त 2 घंटे पीछे करके पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से मिला दिया था, क्योंकि 2 घंटे आगे भी उसी ने किया था। वो मुराद की ज़हनी कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मुराद बेहतरीन पैंट शर्ट ज़ैबतन किए हुए था। वो और हमूद समझ गए थे कि हुरिया की आवाज़ है, मगर हुरिया मुरादुल हसन की आवाज़ ना पहचान सकी थी। उसने बिल्कुल तैयार होकर घड़ी पर निगाह डाली तो हैरान रह गया, क्योंकि अभी तो 3 ही बजे थे। हमूद अली, हमूद के बच्चे। वो समझ गया था कि यह हमूद की शरारत है। उसने घड़ी की सुइयां आगे पीछे कर दी थीं, मगर हमूद बाथरूम में घुस गया था। मुराद का मूड था कि वो हुरिया को ज़रा सताएगा। अगर वो ज़हीन होती तो खुद ही गेस करेगी कि मुरादुल हसन जाज़िब ही है। अगर ना कर सकी तो वो खुद ही बता देगा। अपने प्रोग्राम को अमली शक्ल देने के लिए उसका पहले पहुंचना ज़रूरी था। वो ठीक 3:30 बजे पिज़्ज़ा हट की एक टेबल पर बैठा हुआ था। उसने कोल्ड ड्रिंक मंगवा कर वेटर को ऑर्डर दे दिया था और यह भी बता दिया था कि जब कोई मैडम उनके सामने बैठी तो उसके इशारे पर ही पिज़्ज़ा लेकर आए। ठीक 4 बजे हुरिया अंदर दाखिल हुई तो ये बात कन्फर्म हो गई कि उन्होंने हुरिया की आवाज़ को ठीक पहचाना था। वो इधर उधर नज़रें दौड़ाती हुई मुख्तलिफ टेबल्स पर देख रही थी। मुरादुल हसन ने जानबूझकर मुंह नीचे कर लिया था, मगर हुरिया ने मुराद को देख लिया था। وہ سیدھی اسی کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس کی آواز سن کر مراد نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آپ؟ اس نے حوریہ کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح آپ سے ملاقات ہو جائے گی، حوریہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب ملاقات تو ہو ہی گئی ہے، ہماری مووی کا کیا بنا؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ کیا لیں گی، کولڈ ڈرنک یا پھر پیزا؟ مراد الحسن نے مہمان نوازی کی، لات پر لات رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی، دراصل میں یہاں کسی سے ملنے آئی ہوں، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ جن سے ملنا ہے میں اسے کیسے پہچانوں گی۔ وہ فکر مند ہو رہی تھی، اور یہ بات بھی تھی کہ ان دونوں نے ملاقات کا وقت اور جگہ کا فکس کر لیا تھا مگر پہچان بتانا بھول گئے تھے۔ تو کیا آپ ان سے پہلی بار ملنے والی ہیں؟ جی ہاں، اتفاق ہے کہ آپ بھی شاید ان سے مل کر خوش ہوں۔ میں؟ مگر کیوں؟ وہ حیرت سے بولا تو حوریہ نے جواب دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ بک اسپاٹ پر پہلی بار جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے بھی وہی کتاب پسند کی تھی جو میں پکڑنے کے لیے بڑھی تھی۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، وہ ذہن پر مصنوعی سا زور دیتا ہوا بولا، بس اس کتاب کے شاعر سے ملنا ہے اور انہوں نے مجھے یہی ملنے کا کہا تھا۔ حوریہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی مگر مایوسی ہوئی، بہت سے ایسے مرد تھے جو بالکل اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ ان سے جا جا کر تو نہ پوچھ سکتی تھی کہ آپ میں سے مراد الحسن کون ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے شاعر صاحب نے آپ کو فاول کیا ہے، مراد الحسن نے ویٹر کو اشارہ کر دیا۔ اسی نے کولڈ ڈرنک سرو کیا اور دوبارہ پیزا لینے چلا گیا، حالانکہ وہاں پر سیلف سروس تھی لیکن مراد نے ان کی منت کر کے ایک ویٹر کو منا لیا تھا۔ حوریہ کولڈ ڈرنک کے ہلکے ہلکے سپ لینے لگی تو اس کی نظریں بھی ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ مراد الحسن بڑے انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا، قدرت نے کوئی بھی کمی نہ رکھی تھی، حسن کی دولت سے تو مالا مال کیا ہی تھا، قد کاٹ اور پھر اس کی چال بھی ہوش بھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کی گفتگو کا انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی باغبان اپنے گلستان میں لگے ہوئے خوبصورت پودوں اور پھولوں کی دیکھ بھال کے لیے نرم اور محبت بھرے ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے الفاظ ایسے ادا کرتی تھی جیسے کہ پیار اور محبت سے ادا نہیں کرے گی تو الفاظ زخمی ہو جائیں گے۔ مراد الحسن نے اسے کئی طرح کے مختلف لباسوں میں دیکھا تھا اور ہر بار ایسا ہی لگا تھا کہ بالکل ہی پرفیکٹ۔ اب بھی وہ سیاہ جینز اور کاٹن کی شرٹ کے اوپر جیکٹ زیبتن کیے ہوئے تھی، اس کا رنگ کھلا ہوا تھا، اس کے سرخ یاقوتی ہونٹ گلابوں کی رنگت کو بھی ماند کر رہے تھے۔ ویٹر کے آنے پر وہ چونکا تو حوریہ بھی حیران رہ گئی، آپ نے خواہ ہی تکلف کیا، دراصل میں نے آج ان کو ملنا تھا اور بل بھی میں ہی ادا کرنا تھا، وہ خاصی کنفیوز ہو رہی تھی۔ یہ کوئی تکلف نہیں بلکہ میرے لیے اعزاز ہے، کیونکہ میں اکیلا ہی آیا تھا اور اب آپ کا ساتھ مل گیا ہے تو ذرا انجوائے ہو جائے گا، مراد الحسن نے پیزا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینکس، وہ دونوں ہی پیزا کھانے میں مصروف تھے، اپنا کام بھول کر حوریہ کو بھی مراد کی قربت نے مسحور کر دیا تھا، وہ بھی کنکیوں سے مراد یعنی جاذب کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاندار نمونہ تھا اور جن سے مخالف کے لیے بہت پرکشش نظر آ رہا تھا، وہ اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر حوریہ نے مایوسی سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو وہ بول پڑا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں، مگر مجھے تو کسی بھی ٹیبل پر میری طرح بے چین کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، وہ خفت مٹاتے ہوئے بولی تو مراد الحسن ہنسنے لگا۔ وہ شاعر ہیں، ان کی طبیعت میں بے چینی اور بے قراری تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بے قراری کو قرار آ گیا ہو۔ مسٹر جاذب، باتیں تو آپ بھی اچھی طرح کر لیتے ہیں، پھر شاعری کیوں نہیں کر لیتے؟ مس حوریہ، اپنے بس کا روگ نہیں ہے، ہم تو ٹھہرے پروفیشنل ویڈیوگرافر اور شاعری تو حساس ترین جذبوں کا نام ہے۔ نا بابا، میں تو باز آیا اس کام سے، حوریہ اس کے انداز پر کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا تو ہماری مووی آپ کے وعدے کے مطابق کل 15 دن ہونے والے ہیں؟ میں اپنے کام سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو پھر کل کس وقت آؤں؟ آپ کا مطلب ہے کہ دکان پر؟ ہاں۔ उसकी मुख्तसर सी हाँ में भी कई अल्फाज छुपे हुए थे, मगर उनको जुबान देने की ज़रूरत थी। कल 8 बजे शाम को आ जाइएगा, उसने सोचते हुए कहा तो वो उठती हुई बोली, 8 रात को बचते हैं, शाम को नहीं। वो इधर उधर निगाह दौड़ाने लगी। वो अचानक चौंक पड़ी। उसने खुश होकर चुटकी बजाई तो मुराद भी हैरान रह गया। उसने हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाला और उस पर शायर मुरादुल हसन का नंबर डायल करने लगी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, यूं ही वक्त बर्बाद कर दिया। बर्बाद? आई एम सॉरी, मेरा मतलब था कि मुझे अकल ही ना आई कि उनके मोबाइल पर ही रिंग कर लूँ। उसने डायल करने के बाद मोबाइल अपने कान से लगाया तो मुराद की रूह फना हो गई, मगर उसकी किसी भी पॉकेट में रिंग की आवाज़ ना उभरी तो वो मुतमइन हो गया। तेज़ी से आने की वजह से उसका मोबाइल गाड़ी में ही था और पिज़्ज़ा हट के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ी में कहीं बेल हो रही थी। हुरिया ने कई मरतबा ट्राई करने के बाद मायूस होकर मोबाइल बंद कर दिया। इस दौरान मुराद बिल अदा कर चुका था। वो दोनों ही मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। ओके, कल फिर शॉप पर मुलाकात होगी। हुरिया को शायद जल्दी थी और मुराद को भी जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि सफदर भाई आ गए होंगे। उसने गाड़ी में बैठते ही मोबाइल पर मिस्ड कॉल देखी तो हुरिया का नंबर था। हमूद अली की तरफ से कोई मिस्ड कॉल ना थी, इसका मतलब था कि सफदर भाई अभी तक ना पहुंचे होंगे।